NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Opnieuw een prijzenrecord op de huizenmarkt. Vorige maand waren bestaande koopwoningen bijna 18% duurder dan een jaar eerder. Volgens het CBS is de prijsstijging de grootste sinds september 2000. Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 waren de prijzen in augustus bijna 78% hoger. Servicemedewerkers van de NS staken vandaag uit onvrede over de plannen om een groot aantal servicestations op te heffen. Daardoor zijn NS-loketten op stations vandaag dicht. Ook de conducteurs van NS International die werken op de Intercity naar Brussel leggen het werk neer. Zij eisen hetzelfde loon als hun collega's op de treinen naar Londen en Berlijn. Nederlanders geven weer meer uit. Na een consumptiedip tijdens de coronacrisis is er afgelopen juli voor het eerst meer uitgegeven dan in juli 2019, dus voor de coronacrisis. Omdat veel winkels dicht waren, werd er in de crisis minder uitgegeven en ook wilden mensen voor de zekerheid geld achter de hand houden. PvdA en GroenLinks gaan vandaag bij de algemene beschouwingen voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat is een soort belasting die woningcorporaties moeten betalen over de waarde van hun huurhuizen. Het levert de overheid geld op, maar leidt volgens veel partijen tot hogere huren. Het weer dan. Het is zonnig met af en toe wat sluierwolken. Vanmiddag worden 20 tot 22 graden. Morgen is het tijdelijk wisselvalliger met meer wind en een graad of 18. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Consumenten hebben in juli voor het eerst weer meer uitgegeven dan voor de coronacrisis. Benieuwd hoe dat verder gaat met de minieme koopkrachtstijging die we gisteren dan weer te horen hebben gekregen bij de politieke beschouwingen die vandaag ook nog gaan volgen, zal het ongetwijfeld ook een punt van discussie worden. Onze spraakmaker vanochtend is de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. Welkom, meneer Jorritsma. Ziet u het ook al terug bij misschien uw eigen uitgavenpatroon, maar eerder de ondernemers in Eindhoven? Ze denken, nou, het gaat weer de goede kant op. Ja, natuurlijk. Het is booming. Dat zien wij ook in onze regio. Dat gaat in alle perken te buiten, zou ik zeggen. Wij hadden al 2% economische groei tijdens corona. Dus dat zijn de substantiële cijfers. Terwijl Nederland op dat moment eigenlijk gemiddeld genomen op 0,5% krimp zat. Ja, het geeft ook wel meteen aan hoeveel vragen er is. Ook met de blik gericht op Politiek Den Haag om economie en de Eindhoven zo booming te houden. Daar gaan we het na 10:30 veel uitgebreider over hebben. Want ik zei het al, de algemene politieke beschouwingen zijn natuurlijk punt van gesprek voor het komende uur. We hebben een speciaal panel op deze dag van de beschouwingen in laten vliegen met de politiek verslaggevers van Nieuwsuur, Nienke de Zoete van RTL, Floor Bremer en politiek commentator Kees Boman. Want die algemene beschouwingen zijn extra interessant vanwege de complexe politieke verhoudingen in Den Haag. Gelukkig is het niet alleen maar somberheid en chagrijn dat overheerst, want volgens de koning moeten we ons ook realiseren dat we het hier zo slecht niet zo hebben. Nou, daarom hebben we de stelling aan u voorgelegd. Nederland is en blijft een goed land om in te leven. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. In die stelling horen we natuurlijk ook over het gave land terug. Voor mijn gevoel in ieder geval. Politiek verslaggever van RTL, Floor Bremer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht toen ik het gisteren Willem-Alexander de koning hoorde uitspreken, een goed land. Ik denk, vervang het woordje goed door gaaf. En zie daar de hand van onze premier? Of precies, niet? Dat dacht iedereen. Het was heel duidelijk zijn handtekeningen in de troonrede. Ja. Ja. Kees Boman, ook goedemorgen. Goedemorgen. Kun je ook zeggen dat we wel behoefte hadden aan een wat positief geluid en dat de woorden van de koning dan welkom zijn? Ja, ik vind het goed dat dit er ook uitgelicht is. Want zeker de journalistiek, politieke journalistiek is altijd. Het is eigenlijk net als bij een toneelvoorstelling. Die heb je dan gezien en na afloop durf je niet te zeggen wat je vindt. Dus je loopt even een rondje in de foyer en dan vraagt, wat vond jij? Mwah. En de ander zegt, wat vond jij? Niet onaardig. En dan kun je vrij zeggen wat jij zelf vindt. Dus met die troonrede ook. In principe vinden we het allemaal niks. Maar het is toch wel leuk dat hij op de eerste plaats wordt uitgesproken, dat het land nog bestaat en dat het op sommige momenten wel een goed land is. Nienke de Zoete, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Was dat ook een beetje de analyse die jij in gedachten had? Nou, dat we nog bestaan, ja, dat is dan alvast een goede. Nou ja, we zijn natuurlijk een goed. We hebben het goed relatief in de wereld. Ja, dat staat natuurlijk wel vast. Maar de vraag is of ons land er ook goed voor staat. Ja. En daar kan je misschien toch wel wat vraagtekens bij plaatsen. Want even, we gaan straks inderdaad ook luisteraars daarover aan het woord laten. Maar het idee van toen gisteren de troonrede was uitgesproken, hoe is dat dan inderdaad achter de schermen? Want wat wij horen en zien als luisteraars en kijkers is natuurlijk anders dan wat jullie horen en zien als je daar rondloopt, Nienke. Nou ja, ik stond buiten de Grote Kerk om fractievoorzitters na afloop op te vangen. Dus dan zit je ook gewoon met je telefoon en oortjes in te luisteren en mee te schrijven. En ja, meestal zijn troonredes natuurlijk vrij saai. Dus je probeert er dan toch die leuke puntjes, opmerkelijke punten uit te halen. En dan vraag je aan de fractievoorzitters wat ze van de troonrede vinden. En vervolgens vertellen ze het verhaal wat ze al voor de troonrede hadden voorbereid. Dus die troonrede is toch een beetje een soort onderbreking van de politieke spel. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, los daarvan, ja, de boodschap dat we op zich een goed land hebben, ik begrijp het wel, maar het heeft ook een beetje zoiets van jongens niet zeuren. En ik denk dat dat op dit moment niet echt aan de politiek is om dat te zeggen. Nee. We hebben jullie gisteren al gevraagd in de voorbereiding van kijk nou naar momenten die jullie opvallend vinden met jullie politieke kennis, omdat je al jaren meeloopt. En opvallend genoeg kwamen jullie alle drie met een moment van of over Mark Rutte. En het is natuurlijk logisch dat hij een cruciale rol speelt deze maanden. Laten we naar Nienke, naar jouw fragment als eerste gaan. Jij zag dat Rutte weer als vanouds zeer positief gestemd was. Laten we even luisteren naar een klein voorbeeldje. Terwijl u dat zegt, komt daar de missionaire premier. Ja, dat ziet er eigenlijk, dag meneer Rutte, goedemiddag, bijna vertrouwd uit, zou ik zeggen. Zo opgewekt en monter als u binnenkomt. Sorry. Ja. Was dit een, daar kunt u niks aan doen, hè? Negatief. Nee. Dat hebben veel VVD'ers. Als u... Wat zei u nou het laatst? Dat hebben veel VVD'ers? Ja. Was dat een subtiele sneer naar een andere partij? Ja, dan denk ik altijd aan een uitspraak van een oude VVD'er Gerrit Salm. Het is een warm bad of het is een bloedbad. Ja. Maar in dit geval probeert Rutte altijd het warme bad aan te kondigen. Maar meneer Jorritsma herkent hem waarschijnlijk wel als VVD'er, of niet? Ik zeg altijd, bij de congressen is bier en bitterballen. En bij andere partijen is dat dan vaak veel chagrijn. En dan gaan tegen de tijd dat de bier en bitterballen aan de orde zijn, is iedereen al zo klaar met elkaar dat ze allemaal huiswaarts gaan. Ja, die positieve geest, daar hou ik op zich wel van. Ja. Maar Nienke, het was een bijzinnetje wat mij even opviel, wat misschien als een lichte sneer naar andere partijen was bedoeld, maar daarvoor had je het niet uitgekozen. Nee, ik had het viel me ook nu pas op eigenlijk. Waarom ik het had uitgekozen is dat je de laatste maanden toch een beetje het idee had van waar is Rutte? Tuurlijk, je zag hem wel in allerlei debatten, persconferenties. Maar er is natuurlijk zeker politiek nogal wat aan de hand met de formatie. Hij is toch de leider van de grootste partij. En zowel in die formatie als ook eerder rond Afghanistan was hij toch een beetje onzichtbaar. Toen iedereen terugkwam van vakantie had ik ook ergens het idee dat hij toch nog een beetje aangeslagen was door alle gebeurtenissen. Dat was wat negatievere uitstraling. En opeens was hij daar gisteren weer als vanouds, de joviale Rutte. Maar wat me daarbij ook weer opviel, als hij dan vragen kreeg over de formatie, dat hij daar ook allemaal joviaal op reageerde, alsof dat eigenlijk niet over hem ging. Nou ja, sterker nog, worden het toch ook over doorbraken en dergelijke. Zeker, dus ja, wie weet, hij zal meer weten dan wij. Maar het was ook wel weer een beetje het bekende weglachen, vond ik. Ja, voelden jullie dat ook zo, Floor? Ja, ik had het heel erg, want mijn fragment is eigenlijk geen fragment. Want wat ik miste in de troonrede is namelijk dat het ging over die vastzittende formatie. Kijk, we kunnen wel stellen dat het land op dit moment in een soort freeze zit. En je zou op zijn minst gedacht hebben dat daar een kleine verwijzing naar kwam in de troonrede. Dat kwam er niet. Dus het was een soort, je zou het een analyse kunnen noemen van de staat van het land. Meer was het niet. En als je dan toch die analyse maakt, denk ik, misschien kun je nog even een verwijzing maken naar wat de politiek daar zelf aan bijdraagt om niet uit die freeze te komen. Dat zat er allemaal niet in. Nou, prima als je daarvoor kiest. Maar dan is het des te opvallender inderdaad dat na afloop je Rutte overal ziet verschijnen en zeggen, nou, doorbraak is dichtbij. Ik denk, nou, oké, waar hebben we dan een half jaar zitten doen? En ik hoorde net Wopke Hoekstra hier ook op Radio 1. En die zei van, nou, we kunnen maandag misschien wel eens gaan horen wie met wie kan gaan formeren. Toen dacht ik echt, nou, wat is dit voor nieuwe toon? Want we hebben natuurlijk een half jaar lang, nou, moeilijk. Mm-hmm. Echt de hele groegemeente is daar keer op keer langsgekomen. En nu ineens is de toon bij zowel het CDA als de VVD, nou, ik denk dat volgende week dat we wel eens even spijkers met koppen kunnen gaan slaan. Ja, precies, als omgekeerde psychologie. Misschien dat men denkt van, nou, laten we dan nu deze weg gaan bewandelen. Ja, maar dat mag. Ik bedoel, graag zelfs, want dan kunnen we eruit komen. Maar ik denk wel van, als je dan in die troonrede is dan een soort analyse waar verder niks in gezegd wordt. Een beetje van, nou, dit en dit is gebeurd het afgelopen jaar. Oké, dank, waren we zelf bij. Maar goed, fijn dat het nog even gezegd wordt. En dan na afloop ga je een beetje monter lopen doen van nou en nu door. Ja, is het, Kees Boman, want dat is opvallend als je vanochtend bijvoorbeeld de Volkskrant leest. Daarin wordt ook gerefereerd aan die uitspraak dat Rutte zei week of weken. Daar was wat discussie over, hè, wanneer men eruit is. Dat hij dat eigenlijk meteen nuanceerde en zei nou, laten we dan uitgaan de komende tijd. Toen dacht ik, wat hebben we dan gisteren gezien? Is het dan inderdaad dat positieve spel? Bijna. En wordt het eigenlijk in een krantenartikel op de achtergrond nu meteen alweer genuanceerd van nou, ik weet niet of we er zo snel uit zijn? Oeh. Ja, nou ja, ik vind dat ook wel steeds moeilijker om te beoordelen, Rutte, als persoon. En wat hij bedoelt en waarom hij dit of waarom hij dat zegt. En ik wil dat ook niet psychologiseren. Of misschien moet je daarvoor te raden gaan bij een therapeut. Als het negatief is, probeert hij het positief te maken. Als je met een vraag komt die kritisch is, dan begint hij joviaal en zeker bij zwakke schouders heel hard daarop te slaan. Zodat je eigenlijk al uit balans bent en dat negatieve, nou ja, ik denk, ja, ach, het is eigenlijk toch wel een leuke vent en hij doet eigenlijk hartstikke zijn best. Het is ook wel een enorme rotheid en hij werkt dag en nacht. Dus ja, nou ja, oké. Okay. En ik denk dat hij dat wel voelt. Dat gevoel van meebewegen met zijn permanente reddingstaal. Hè, valt wel mee, komt wel goed, is niet zo erg. Iedereen moppert wel eens, maar hè, de zon schijnt toch elke dag. Dat hij voelt dat dat aan het wegleiden is. En met die gedachte kijk ik naar hem. En met die gedachte ga ik ook deze twee dagen kijken. Is de methode Rutte, hè, ook als persoon in gedrag, het steeds een beetje opschuiven met kritiek, hè, of meeveren met de aanval, hoe je het ook noemt, werkt dat nog? In het kader daarvan, jij was blij dat Rutte in die zin, ondanks de positieve toon, wel kritisch ondervraagd kon worden. Hij was weer zichtbaar, wat Nienke ook zei. We hebben hem een tijdje eigenlijk weinig gezien. Hij was er nu, kon kritisch ondervraagd worden en daarmee ook, ja, misschien moet ik zeggen, in een hoek gedreven. Ik bevorder het niet, de gesprekken die we nu met Johan Remkes hebben, als ik daarvan ook dat over ga speculeren. Weet ik, en dat is heel irritant. En ik ga het goed maken met grote flessen wijn met jullie. En eten als er ooit een nieuw kabinet is, om de relaties met de media te herstellen. Maar ik kan er nu niet over praten. Ja. U moet volgens mij vooral, lijkt mij, niet de relatie met ons herstellen, maar met de burger. Die is een half jaar geleden naar de stembus gegaan en ziet dit theater de hele dag langskomen. Het lijkt erop dat u toch steeds meer politieke vrienden kwijtraakt. Terwijl dat juist uw kracht was, volgens mij. Bruggen bouwen, mensen bij elkaar brengen. Zit het niet gewoon vast op uw persoon, dit hele proces? Nou, dat weet ik niet. Ja, dan is het vervelend dat Nederland de VVD de grootste heeft gemaakt mij als lijsttrekker. Ik geloof dat overigens echt niet, hoor. Nee. Dat is Lara Rensen die vraag stelt. En die verdient een prijs. Want de politieke journalistiek, wij, hè, vinden dat vaak wat lastiger om het zo direct te vragen. Dit is de essentiële vraag. Is de houdbaarheid van Rutte niet voorbij? En het is eigenlijk nog veel essentiëler, en laat ik het dapper noemen, maar ook gewoon goede journalistiek, om die vraag aan hem zelf te stellen. Als je 11 jaar daar zit, hè, we nemen dit weekend afscheid van Merkel, die zit er iets langer, maar je ziet, er is een soort wet bij politieke leiders, hè, en zeker in dit tijdsgevricht met een 24-uurs nieuwscyclus, dat het heel zwaar is en dat goed blijven heel lastig is. En ja, zij stelt die vraag. Zij loopt niet elke dag in Den Haag rond, valt het wel op. Ik vond het heel erg goed dat ze het vroeg. Ik vond de vraag belangrijker dan het antwoord, want je weet wat het antwoord is, valt wel mee. Ach, ja, enzovoort. Het is ook eigenlijk in die zin onmogelijk om een goed antwoord te geven, nee, toch? Maar de vraag is goed. En deze vraag... was belangrijker dan daar het gaat antwoord. Het over. Ja, ja. Nienke de Zoete, want jij ook het fragment van jouw collega Arjan Noorlander, waar die ook weer eigenlijk eerst de gevierde of het getapte jongen uithing, waarbij Arjan ook dacht van nou, die kant gaan we dus niet op nu. Is het bij media misschien ook uitgewerkt? Ja, die reageren daar natuurlijk heel adequaat op. Maar het was ook een beetje, kijk, hij zegt maar wat. Hij denkt natuurlijk niet echt, even voor de duidelijkheid, dat hij ons met flessen wijn moet gaan vetteren. Nee. Zo gaat dat nou ook weer niet. Maar het feit dat hij dat al zegt, omdat hij dan ergens het idee heeft, ja, ik moet mijn relatie met de pers weer goed maken. Alsof wij alleen maar negatief zijn over de formatie of zo, omdat we boos zijn op Rutte. Maar daar gaat het helemaal niet om. Weet je? Dus het is ook een beetje zo alsof hij denkt dat alles maar over de persoonlijke verhoudingen gaat. Maar er is wel meer aan de hand. En daar reageerde Arjan Noorlander heel adequaat op. Ja. Overigens belde Joop Valk, een van onze luisteraars vanochtend, naar aanleiding van de stelling over dat Nederland nog altijd een goed land is. En hij wilde het kabinet juist complimenteren. Vindt dat de journalistiek eigenlijk te negatief is. Meteen na die troonrede staan ze ook weer klaar met kritiek. Geef ze eens een compliment. Rutte, Hoekstra en De Jonge. Zit daar ook wat in, Floor? Nou, kijk, wat in hun voordeel pleit op dit moment is dat het gewoon goed gaat met de economie. En dat er in de coronacrisis natuurlijk ongelooflijk veel geld onder andere naar het bedrijfsleven is gegaan. Dus daar hebben zij zeker deel aan, omdat zij natuurlijk dat allemaal bedacht hebben. Dus dat het goed gaat met de economie en dat we sterk tot nu toe dan, hè, je weet nooit hoe lang het gaat, maar tot nu toe uit die coronacrisis komen, dat is natuurlijk fijn. En dat was natuurlijk ook het positieve in die troonrede. Mm. Alleen wat wij zeggen daarnaast, hè, dat geld kan op dit moment niet echt uitgegeven worden. En dat is natuurlijk ook te wijten aan hen. Dus ja, aan de ene kant is het fijn dat het economisch zo goed gaat. En aan de andere kant, ja, het zou fijn zijn als we dat geld dan ook kunnen gaan uitgeven. En dat is ook aan hen te wijten. Meneer Jorisma, hoe kijkt u daartegen? Is de journalistiek te kritisch? Of zegt u, het komt wel ergens vandaan? Nee, ik vind dat is altijd te gemakkelijk om dat te zeggen. De media is spiegel van de samenleving, heb ik altijd gezegd. Of het leuk of niet leuk vindt. Maar natuurlijk, de gemiddelde mens die leest alleen maar koppen in kranten en niet wat eronder zit. Het begrip nuance is ver te zoeken in dit land. Dus je bent voor of je bent tegen Rutte. Maar waarom je voor of tegen een mens, dat weten de gemiddelde mensen niet. Dus ik ben daar toch wel wat kritischer in zijn algemeenheid. Rutte is een beetje de boksbal van Nederland geworden. Iedereen ramt erop. Ik zie dat er een kabinet Rutte 1, 2 en 3 is geweest die dit land welvarend heeft gemaakt. Waardoor we de veerkracht hebben gehad om door 18 maanden ellende te komen. Rutte heeft 22% van de stemmen heeft hij gekregen. Heeft daarin een belangrijke rol, maar niet de belangrijkste. Want je moet het samen doen. Zo gaat het in dit land, gelukkig. We zijn een coalitieland. Dus laat ik zo zeggen, we kunnen over de media praten. Maar daar in Den Haag zitten heel veel jongens en meisjes met hele koelhuizen en boter op hun hoofd. En daar wil ik ook wel eens een punt van maken. Wil je dit land welvarend houden, dan zul je ook niet alleen maar moeten bashen in de richting van een persoon waarvan we vinden dat de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is. Nou, kennelijk vindt 22% van Nederland dat niet. En als ik vanochtend de peilingen en andere leugens lees, dan stijgt hij in de peilingen terwijl anderen dalen. Dus hoezo uiterste houdbaarheidsdatum? Ja, en hoezo leugens? Nou ja, ik bedoel, ik zeg altijd statistieken en andere leugens. Het zijn allemaal van die dagkoersen waar ik eigenlijk niet zoveel aan doe. Ik vind het wel heel opvallend dat u een statistiek met een op één lijn zet met een leugen. Maar, nee, maar ik zal me vergissen, hoor. Nee, maar dat zijn vaak de uitspraken van statistieken en andere leugens. Het zijn allemaal dagkoersen. Ja. En die worden, er worden 1500, 2000 Nederlanders worden bevraagd. En dat is dan dus de waarheid op dat moment. Ik weet dat niet. Om dan toch even nog een kleine nuance bij die statistieken te doen. Een groot deel, of een deel van de mensen, het percentage moet ik u schuldig blijven, geeft ook aan voor Rutte te stemmen bij gebrek aan beter. Dus het is niet zozeer dat men ziet als Rutte is de man, maar ik zou niet weten wie het anders moet doen. Nee, maar zo'n effect, maar dat geldt bij volgens mij nog 4, 5, 6 andere partijen exact hetzelfde liedje. Is er te veel focus op Rutte, Kees? Ja, nou ja, inderdaad, hij is het gezicht. Hij is bezig, wel of niet, met een derde kabinet. Hij wil graag blijven en dat vierde. Is een stabiele... Vierde kabinet. Welk? Vierde. Hij is bezig met een vierde. Hij zit in zijn derde. Ja. Ja, ik maak het even een aantekening. En, en hij is gewoon een stabiele factor, omdat inderdaad die anderen niet goed genoeg zijn. Kijk naar Wopke Hoekstra. Hè. Ik bedoel, we hebben dan al die interviews gisteren bij Jinek gezien en vanmorgen op Radio 1. En ja, ik kan nog steeds niet uitleggen of navertellen wat hij nou eigenlijk precies vindt. En dus nee, hè, het is wat Joris mij zegt. Het is inderdaad, Rutte is de enige stabiele factor. En in tijden van ongemak, ongenoegen, ontevredenheid, crisis, hè, gezondheidscrisis, kiezen mensen, dat is toch ook wel een soort van wet voor stabiliteit. Een zittende regering, nou die is er dan niet, maar wel een zittende premier, die is er wel. Ja. Nienke? Nou ja, het is toch een beetje in het verleden, behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Kijk, inderdaad, hij is de grootste partij. Maar dat wat mij verbaasd heeft de afgelopen maanden is juist met ook al zijn capaciteiten die hij zeker ook heeft, waarom laat hij de formatie dan zo ontsporen? Ja. Dat is wat Nienke zegt, dat is het grote probleem. Dus daarom is het prijzen van Rutte, wat u doet, meneer Ratsma, is deels terecht. Maar van een ander deel is het ook, als je dan zo goed bent, laat dan zien dat je goed bent. Ja, ik probeer niet te prijzen, ik probeer te relativeren. Want nogmaals, ik ben geen politicus, zo zit ik hier niet aan tafel. Ik ben gewoon bestuurder en ik zie gewoon de onmacht van dit land. Ik zie de onmacht van de politiek. Ik zie een kabinet wat al vanaf januari Hari, zeg maar, vleugellam is. Waarbij alles controversieel is. De verkiezingen zijn geweest. Er zitten 150 nieuwe jongens en meisjes in die kamer. Die allemaal in een inwerkperiode zitten van een jaar lang. Op dossiers die niet aan de orde komen. Dus iedereen duikt op elke keer op de actualiteit van het moment. Is ook bezig dus de politiek in deze samenleving, in dit welvarende land, aan het polariseren. Dat geeft weer effect op de media, die schrijft daar weer over. Zeker. En je komt dus in een soort vicieuze cirkel. Dus ik zou graag willen pleiten voor echt een moment van totale rust. Ook eventjes in de media. En leiderschap. En ja, juist in een periode van onmacht die je beschrijft, er zit er eentje, die zit er 11 jaar, die weet precies hoe de hazen lopen, kent iedereen, heeft een empathisch gedrag wat het Guinness Book of Records zou kunnen halen. En die zou het leiderschap moeten tonen en die zou moeten zeggen, ja, dit gezeur, dit gehannes, dit is voorbij, we moeten allemaal een beetje slikken. We gaan bij elkaar zitten en we maken een regering die op een meerderheid in de Tweede Kamer rust en met redelijke partijen. En er zijn nog nooit zoveel redelijke partijen geweest rond het midden als nu. Dus dat gehannes, dat is ook een falen van die leider waar we allemaal tegenop kijken, de man met zoveel ervaring. Maar ook van zijn entourage, van zijn omgeving, die daar ook een belangrijke rol in spelen. Wie is zijn entourage? Nee, maar alleen al zeg maar die middenpartijen, die ook allemaal, als ik zie dat er dit weekend... Zijn de middenpartijen de entourage van Rutte? Als er een poging moet worden gedaan om zeg maar de partijen nog voor de begroting bij elkaar te brengen, dan wordt er gelijk de deur dicht gegooid. Ik bedoel ook, het gaat om geven en nemen. Ja, maar dat is iets te makkelijk, want die deur die wordt nu dichtgegooid omdat we al een half jaar bezig zijn en omdat er heel veel chagrijn is, juist omdat er te weinig leiderschap tot nu toe is getoond om tot een oplossing te komen. Ik wil deze even, dus want er dit zit is ook wat achter. Floor, dit is een interessante ook om zo meteen na 10 uur wil ik nader op de algemene politieke beschouwing ingaan en wat we kunnen verwachten. En dan is dit volgens mij hoe men zich gaat opstellen naar elkaar en hoe constructief of juist vijandig men naar elkaar gaat doen. Dat zal een belangrijke rol gaan spelen. Even terug naar die stelling waar we eigenlijk ook, als je helemaal uitzoomt, het over hebben van in wat voor land leven wij dan nu. Nederland is en blijft een goed land. Dat was één zinnetje dat de koning gisteren uitsprak in de troonrede. En we hebben dat als stelling geformuleerd voor vanochtend. De lijnen opengezet. En dit is wat er zo aan reacties binnenkwam. Ik ben het daarmee oneens. Omdat Nederland zeker onder de wind van Rutte 3 kabinetten lang afglijdt. Afglijdt naar een gigantische tweedeling in de maatschappij. De tweedeling is eigenlijk op alle vlakken. Dat zie je wel met de woningnood. Dat zie je wel met een hoop andere zaken. De toeslagenregeling. Er is gewoon soms een onmenselijk beleid. Ik ben het daar volledig mee eens. Ik denk dat we dat na elke discussie zouden moeten zeggen. Want er zijn weinig landen waarin ik geboren zou willen zijn, behalve in Nederland. De vrijheid, het feit dat je mag protesteren, het feit dat je heel veel dingen mag zeggen. Er wordt voor je gezorgd, beter dan waar ook. Noem maar een ander land waar het beter is. Nou, daar ben ik het natuurlijk mee eens. We hebben een hartstikke mooi land. En wat mij betreft getuigt het van geen visie. En daar zit dan ook meteen de hele crux. Hè? Als je dingen van de positieve kant belicht, dan is het ook, in mijn optiek, makkelijk dat je het ook van de andere kant belicht. En daar zijn die uitdagingen. En als je die dan alleen aan de zijlijn benoemt, ja, dan vind ik dat wel, ja, vind ik een beetje jammer. Want het zijn juist die uitdagingen waar we visie van nodig hebben. We moeten naar de toekomst kijken, waar gaan we naartoe? En daar is eigenlijk het gebrek van de afgelopen jaren, dat er weinig visie is. En uit de troonrede blijkt ook, ja, dat er weinig visie is. Het wordt wel benoemd. Maar er komt geen blik op de toekomst. Goedemorgen, met Jan Krijnen. Ik ben het mee eens. Ik denk wel dat we met z'n allen om de jeugd moeten denken. Ik heb ook ervaring met mijn eigen jeugd. Het is toch wel lastig om tussen, nou, pakweg 8 jaar en 18 jaar, om ze kansen te bieden. Heb je wat geld, kun je ze laten sporten. Je kan ze muziek laten spelen. Maar als je geen geld hebt, wat toch een steeds grotere groep lijkt te worden, dan zwemt de jeugd tussen de leeftijd tot 18 jaar. En mogen ze werken, dan is er weer een ander verhaal, maar dat mogen ze ook niet. Dus ik denk dat we met z'n allen aan de jeugd moeten werken. En dat is denk ik ook de goede basis om weer door te kunnen in het leven. En ja, daar heb ik nu ook wel mijn vraagtekens bij. Hè? Of dat wel goed gaat als we er niks aan doen. Jan Krijnen, was dat als laatste een greep uit de vele reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van die stelling vanochtend. Als ik er Nienke de Zoete, politieke verslaggever bij Nieuwsuur, je uit kan halen. Floor Bremer refereerde het net al aan over de vastgelopen formatie, niks in de troonrede. De tweedeling is iets die door heel veel mensen van buiten de politiek al lange tijd als een grote zorg wordt aangegeven. Is daar voldoende aandacht voor geweest of heb ik hem gemist? Nou ja, dat is ook een beetje met van we leven in een goed land, je moet niet zeuren. Ik bedoel, dat is misschien een beetje negatief uitgelegd. Want nou ja, nogmaals, tuurlijk leven we in een goed land. Maar daar moet je dan dus eigenlijk ook vervolgens heel erg zuinig op zijn. En als het dan gaat om die tweedeling, dat, los hè, financieel zijn er natuurlijk steeds meer mensen die toch echt heel moeilijk hebben. Maar ook ja, cultureel, om het zo maar te zeggen, bleek ook uit onderzoek door NOS gedaan, of althans door Ipsos, opdracht van NOS, dat die tweedeling ook, hè, dus de weerstand tegen de politiek, dat ook steeds groter wordt bij een bepaalde groep. Echt, nou ja, dat werd bijna haat genoemd richting de politiek. Dan kan je even allemaal afvragen of dat terecht is, maar dat is wel een ontwikkeling die gaande is, die natuurlijk gewoon heel zorgelijk is. En heeft mijn Floor Bremer daar genoeg oog voor? Of wordt dit het dossier waarvan we nu zeggen rondom de woningcrisis en de klimaatcrisis, het wordt al jaren geroepen en het is veronachtzaamd met de gevolgen van nu. Zou die tweedeling er ook zo eentje kunnen worden? Nou, zeker. En er was wel een kleine verwijzing in natuurlijk toen de koning het had over die polarisatie. Want dat zie je natuurlijk steeds meer in het maatschappelijk debat. Dus dat werd ook al even aangestipt. Maar de tweedeling heeft op bijna elk terrein waar nu beleid op moet worden gemaakt, heeft het effect. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de woningnood, dan is daar een tweedeling tussen de haves en de haves not. Mm. En het is op vrijwel elk terrein, als je kijkt naar het onderwijs, kansenongelijkheid daar dus. Het is gewoon een ongelooflijk groot maatschappelijk probleem. En daarom is er ook een nieuw kabinet nodig die in ieder geval met, ik hoorde net iemand het zeggen, een visie komt. Er moet gewoon beleid komen. Er moet in ieder geval een punt op de horizon komen waar we naartoe willen. Zolang je dat niet hebt, kan iedereen natuurlijk in het niemandsland, waar we op dit moment beleidsmatig in zitten, niet economisch, maar beleidsmatig, kan iedereen natuurlijk heel erg divers gaan denken. En daar moeten ze ook mee oppassen. Want dat kan natuurlijk, wat Nienke ook zei, wat uit die onderzoeken blijkt, dat kan zijn dat mensen dan echt helemaal gaan polariseren naar één kant en ook niet meer uit die woede komen op een gegeven moment. En dat wil je natuurlijk ook niet hebben als samenleving. Ik zag u knikken bij de visie, meneer Rotsma. Visie is altijd een heel beladen begrip, want ik heb 10 visies in mijn kofferbak liggen, haal er één uit. Het is altijd een foute. Maar wat op gaat, in de afgelopen 18 maanden vlogen de miljarden je om de oren. Bij de begrotingspresentatie vliegen de miljarden je om de oren. En geld is niet de panacee voor alle problematiek. Natuurlijk is geld heel belangrijk als middel om bepaalde doelen te bereiken. Maar het punt is, en dat werd net ook een voor de luisteraars werd dat gezegd, we moeten nu echt wat, en daar was Floor denk ik heel duidelijk in, we moeten nu een punt een stip op de horizon zetten op woningbouwprogramma, jeugdzorg, renaissance van het onderwijs. Er zijn zoveel punten, de klimaat, we niet alleen maar over praten en met geld en miljarden pronken. Maar ook wat je ermee wil. Ja, maar ook niet wat je ermee wil, maar ook eens een keer doe het een keer. Innovatie betekent ook een keer een misstap maken, maar ga aan de gang in plaats van er alleen maar over te praten. We praten zo door. De inkomsten van mijn bedrijf verdampten, terwijl de lasten bleven. Ik kreeg schulden. Het voelde voor mij alsof ik faalde. Via een andere ondernemer kwam ik in contact met een financieel adviseur. Samen maakten we een plan en keken wat nog wel mogelijk is, zodat ik door kan. En nu zie ik mijn schuld gelukkig steeds minder worden. Heb je ook geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen en kom op tijd in actie. Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontdek wat je kan doen. De eerste stap helpt je verder. Ster. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de eigenzinnige pianist Chilly Gonzalez. Op 4 oktober speelt hij in de grote zaal hoogtepunten uit zijn albumtrilogie Solo Piano. Bestel op concertgebouw.nl. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Ster. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Over een kwartiertje beginnen de algemene politieke beschouwingen. De verwachtingen bij de politiekduiders hier aan tafel zijn hooggespannen. Uiteraard omdat die worden overschaduwd door de vastgelopen formatie. En de vraag is hoe de partijen zich naar elkaar gaan opstellen. En wat de eisen zijn, bijvoorbeeld van oppositiepartijen. We hebben het er zo meteen uitgebreid over na het NOS Journaal met Mark Visser. Op de oververhitte huizenmarkt is vorige maand opnieuw een record gevestigd. Bestaande koopwoningen waren 17,8% duurder dan een jaar eerder. De huizenprijzen stegen daarmee nog harder dan in juli. Volgens het CBS is de prijsstijging de grootste sinds september 2000. Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 waren de prijzen in augustus bijna 78% hoger. PvdA en GroenLinks gaan vandaag bij de algemene beschouwingen voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen. Het is een soort belasting die woningcorporaties moeten betalen over de waarde van hun huurhuizen. Het levert de overheid geld op, maar leidt volgens veel partijen tot hogere huren. Door de heffing af te schaffen kunnen de corporaties hun huren juist verlagen en meer huizen bouwen, denken de fractievoorzitters Ploemen en Klaver. Nederlanders geven weer meer uit. Na een consumptiedip tijdens de coronacrisis is er afgelopen juli voor het eerst meer uitgegeven dan in juli 2019, dus voor de coronacrisis. En het werd aan van alles besteed, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Kleding, ja. Je zag dat restaurants en cafés het goed hebben gedaan. De bioscoop ook, de kapper, attractieparken en dierentuinen. Want daar waren ook versoepelingen voor die eind juni ingingen en waar ze dus in juli volop van geprofiteerd hebben. De marechaussee zegt extra alert te zijn op illegale migranten vanuit Wit-Rusland. Die illegale migratie naar EU-landen is sinds juni plotseling op gang gekomen. De Wit-Russische dictator Lukashenko zou de migranten expres over de grens zetten als vergelding voor de Europese sancties tegen Wit-Rusland. Een miljoenenstad in het noordoosten van China gaat voor het eerst sinds februari weer in lockdown. In de stad Harbin zijn 3 coronabesmettingen geconstateerd. De bijna 10 miljoen inwoners mogen alleen nog de stad uit voor noodzakelijke reizen. De Surinaamse minister van Volksgezondheid heeft naar eigen zeggen noodkreet gedaan op de nationale televisie. De druk op de zorg is door het stijgende aantal coronabesmettingen zo hoog dat hij alle zorgmedewerkers oproept om te komen helpen als ze nog tijd hebben. China is de grootste kolenproducent. Ja, dat wilden we nog even niet laten horen. Want dat is het volgende onderwerp. Dat zijn die kolencentrales dus. Chinese president Xi belooft geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland te bouwen. Daardoor wordt het makkelijker om de CO2-doelen in het klimaatakkoord van Parijs te halen. Want China speelt daarin een grote rol, zegt correspondent Sjoerd Den Daas. China is de grootste kolenproducent in de wereld. Is ook de grootste financier van kolencentrales wereldwijd. En men had of heeft op dit moment nog steeds 47 projecten in verschillende landen, overal in de wereld, maar vooral toch ontwikkelingslanden gepland. Plannen om kolencentrales neer te gaan zetten dus. Als die plannen inderdaad worden geschrapt, scheelt dat veel CO2-uitstoot. Servicemedewerkers van de NS staken vandaag uit onvrede over de plannen om een groot aantal servicestations op te heffen. Door de staking zijn NS-loketten op de stations vandaag dicht. Ook de conducteurs van NOS, of NS International, die werken op de Intercity naar Brussel, leggen het werk neer. Zij eisen hetzelfde loon als hun collega's op de treinen naar Londen en Berlijn. Door de staking rijdt de Intercity naar Brussel vandaag alleen tussen Breda en Brussel. Bij grote attractieparken en dierentuinen blijft reserveren verplicht, schrijft het AD. Vanaf komend weekend verdwijnen veel coronamaatregelen, maar volgens de attractieparken en dierentuinen is de drukte bij de ingang beter te reguleren als mensen vooraf reserveren. Corona-toegangsbewijs hoef je niet te laten zien. Dat is alleen nodig in de horeca van de parken. Het weer, het is zonnig met af en toe wat sluierwolken. Vanmiddag wordt het dan 20 tot 22 graden. Morgen tijdelijk wisselvalliger, met meer wind en een graad of 18. Dankjewel, Mark. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. We zien een paar niet al te grote problemen op de weg. Op de A10 Zuid richting Schiphol staat file voor knooppunt de Nieuwe Meer met zo'n 10 minuten vertraging. Er wordt een kapotte bus geborgen. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 van Gorkum naar Breda, daar moet het verkeer even op de rem bij Hank. Daar was een aanrijding, maar de weg is alweer vrij. De vertraging hooguit 10 minuten. Bij Groningen op de N7 vanuit Duitsland staat file voor de aansluiting met de A28. 2 kilometer met een kwartier oponthoud. En dat komt door een ongeluk. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ik had nooit verwacht dat ik zo op mijn plek zou zijn in een technische wereld, in waterstof, in de energie. Waterstof is een van de toepassingen die we voor de toekomst nodig hebben. Samen met mensen zoals Lisa bouwt Shell stations in Nederland. Meer weten? Zoek online naar Shell. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Mout en Babs leren we mantelzorger Mout kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Mout op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar 2 studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Mout en Babs nu op NPO+. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromaid dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromaid.com. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromaid. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Politiek. Zometeen dus beginnen de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. De verwachting is dat het een spannend debat kan worden, omdat er iets te halen valt voor de Kamer, maar ook daarmee voor de politiek duiders die hier aan tafel zitten. Floor Bremer is politiek verslaggever bij RTL, politiek commentator Kees Boman, Nienke de Zoete van Nieuwsuur politiek verslaggever en onze spraakmaker is vanochtend de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Vooruitblikkend op wat er zometeen allemaal ten tonele verschijnt bij die algemene politieke beschouwingen. Mark Rutte nodigde de Kamerleden gisteren eigenlijk uit om met plannen te komen. Want, Nienke de Zoete, aan geld geen gebrek, zogezegd? Nee, financieel gaat het eigenlijk behoorlijk goed. Hè? Dat hadden we het net natuurlijk al over wat Floor zei. Dat ja, we redelijk goed uit de coronacrisis zijn gekomen. Maar dat maakt het natuurlijk extra ingewikkeld waar we nu staan. Want er is dus geld, maar er zijn geen plannen. Rutte is nu opeens helemaal. Hè, we hadden natuurlijk al het Sophie Hermans initiatief. Mm-hmm. Dat Sophie Hermans bij andere partijen gaat kijken wat zij willen. En Rutte, dus het is open voor de partijen. Het is om te kijken van wat kunnen ze nog veranderen. En het kabinet staat daar open voor. Met een soort bedoeling om met geld de sfeer weer beter te maken. Ja, want Kees Boman, plannen zijn er, zeker bij de andere partijen, genoeg. Ja, en wel een kleine nuancering over die plannen. Want als je die begrotingsstukken goed leest en toegegeven, ze zijn gisteren om 2:15 openbaar gemaakt. Ik heb ze nog niet allemaal uit. Maar daar staan natuurlijk wel richtingen in aangegeven. We moeten natuurlijk niet het beeld neerzetten dat er een kabinet zit wat naar een leeg bureau en wit papier zitten kijken. Maar inderdaad, ja, het is nu wel de vraag wat het kabinet met die plannen gaat doen. Ja, het is volgens mij ook de truc van, ik weet niet hoe de anderen daarover denken, maar een truc van het kabinet om de sfeer te verbeteren. Van nou, kom maar. Geldt als smeerolie, moet ik het zo ja, zien? Ja, maar ik vind dat het iets dubbels heeft. Ik hoop dat ik het goed kan verwoorden. Als je dan aan die Kamer allemaal plannen vraagt, en in het bijzonder ook steun aan GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Waarom kun je dan wel support vragen tijdens dat debat de komende 2 dagen? En waarom kan je er dan niet mee praten voor een nieuw kabinet? Dat kan ik niet helemaal volgen. Floor? Nou, dat is precies het chagrijn wat de linkse partijen natuurlijk ook uitdrukken. Want die denken, ja, als je hen hoort, dan zeggen zij van ja, wij mochten dus komen voor de formatie. Maar we mochten niet zo ver komen dat er daar met ons onderhandeld werd. En wij gaan het nu ook niet in de achterkamertjes doen. Maar dan doen we het straks in het openbaar in de zaal. En dan heb je meteen die open bestuurscultuur waar iedereen het over heeft. Heel het land kan meekijken. Nou ja, ga er maar aan staan. Moet je wel de komende 12 uren aan de tv gekluisterd zitten. Maar goed, het is natuurlijk wel een soort openbare onderhandeling wat er gaat komen. En ik denk ook dat het kabinet eens wil kijken van oké, wie is genegen om met ons mee te gaan? Dus het is ook een soort openbare formatie als een soort schaduw meespeelt, denk ik, in het debat de komende tijd. Dus het wordt gewoon heel interessant om te kijken welke posities iedereen in gaat nemen. En ook, vandaag is natuurlijk alleen de Kamer. Hè? Vandaag gaat de Kamer met elkaar in debat. Mm-hmm. Dus hoe ze daaruit gaan komen, ik vind het heel interessant. Ja, en misschien dat we morgenavond laat wel constateren dat we het beste een kabinet kunnen formeren met 19 partijen. Ja. Nou ja, daar lijkt het dan op. Als je zo vrij denkt dat iedereen zijn plannetjes kan inleveren. Iedereen weet ook in de politiek dat je nooit alles erdoor krijgt. Dus als er iets van jouw gading bij zit, denk ik, ja, dat is eigenlijk wel een leuke club. Daar wil ik ook wel in. En het is natuurlijk ook interessant omdat zowel Hoekstra als Rutte natuurlijk, wat we net al zeiden, gezegd hebben van nou, volgende week kan wel eens die doorbraak zijn. Mm-hmm. Dan moet je niet onderschatten dat wat de komende 2 dagen gaat gebeuren in die Kamer, dat daar een groot onderdeel van is. Want achter de schermen gebeurt er natuurlijk ook het een en ander met wat Nienke net ook al zei, met Sofie Hermans onderhandelingen die daar zich afspelen. Maar Nienke de Zoete, lopen die dan nog steeds? Want in de publiciteit is gebracht dat eigenlijk alle partijen de deur hebben dichtgegooid voor mevrouw Hermans. Ja, dat is dus eigenlijk ook vrij onduidelijk welke status dat precies heeft. GroenLinks en PvdA hebben in ieder geval gezegd, wij gaan dat in het openbaar doen, in de plenaire zaal. Hè. Als jullie inderdaad niet in de formatie met ons willen praten, gaan we ook niet nu over de begroting zitten praten in een achterkamer. Sofie Hermans heeft ook met andere partijen contact gezocht. Het is niet zo dat daar nu echt onderhandelingen gaande zijn, maar ze inventariseert het een en ander. Ja, dat is niet wel, sorry dat je onderbreekt, maar wel interessant, want we hebben daar ook even een fragmentje van gepakt wat er gisteren in Op1 gebeurde. Daar zaten dus van Ja 21, van Bijeen en van Volt, de fractievoorzitters. En de een had wel een telefoontje gekregen en de ander niet. Luister even mee. Wij zijn niet gebeld door Sofie Hermans, dus ik dacht wel bij mezelf. U bent niet gebeld, u meneer Dassen, bent u gebeld door mevrouw Hermans? Ja. Toevallig, net voor de uitzending, kijk, heb ik met Sofie Hermans gesproken. Ook ik werd gebeld toen ik op weg was naar... Ook vlak voor de uitzending. Niet vlak voor de uitzending, maar wel waar we zitten hier. Op het punt stond hier naartoe te komen. Misschien kan mevrouw Hermans gewoon in bed in de uitzending, dat u gewoon meteen heeft Eerdmans zei zoiets van, weet u ook meteen waar ik sta? Kunnen we er iets uit opmaken of niet? Is het selectief aanbellen bij de partijen, Nienke? Nou ja, zij heeft die andere partijen heel laat gebeld ook nog. Dus ik weet niet zeker of ze dan niet ook alsnog Eerdmans ging bellen natuurlijk. Maar wat wel een rol speelt is dat het moet ook een soort testcase zijn, hè? Van zou een minderheidskabinet kunnen werken? En daarbij moet dan vooral D66 comfort worden geboden, dat daar dan ook over links steun te halen zou zijn. En wat D66 absoluut niet wil, is een soort minderheidskabinet dat het vooral van steun van Ja 21 moet hebben. Iets waar CDA en VVD misschien wel wat meer op uit zouden zijn. Want, zo zegt D66, ja, wat wil Ja 21 daarvoor terug? Die staan op andere gebieden heel ver van ons vandaan. Dus het lijkt er wel een beetje op alsof er vooral bij links steun wordt gezocht op het moment. Maar goed, het is ook een beetje dat ik denk, ja, wat als je dus hoe laat begon die uitzending? Om 10 uur 's avonds, de dag voor de algemene beschouwingen, opeens nog mensen gaat bellen, dat komt natuurlijk wel een beetje aanmächtig over. Ja, Kees? Nou ja, het lijkt er een beetje op alsof er deze 2 dagen een groot nationaal tentamen plaatsvindt in de Tweede Kamer. Dus dat die partijen allemaal hun best kunnen doen. En dat de bovenmeester zegt, ja, dat kan wel, dat kan niet. Nog even overnieuw doen. Nou ja, het geeft een wat raar beeld. Nou ja, aan de andere kant, als we dat allemaal mee kunnen krijgen, dan zien we ook, ja, maar goed, kijk, wat aan ons zicht niet ontrokken wordt een keer. En kunnen we het zien ontstaan. En wellicht met witte rook als gevolg. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat in ieder geval, er zijn een aantal grote onderwerpen, inderdaad, als het woonbeleid, stikstofkwestie, klimaat, waar veel geld voor wordt uitgetrokken. Ik denk dat het kabinet gewoon wil dat daar zo breed als mogelijk, iedereen erkent dat dat de topproblemen zijn, dat daar morgen aan het eind van de dag bij motie een door de meeste partijen een grote meerderheid een ja tegen gezegd wordt. Maar ja, blijft toch de vraag, wat willen uiteindelijk CDA en VVD? En van D66 is het strikt genomen wel bekend, want die willen geen minderheidskabinet. In deze combinatie van drie partijen gaat ook niet gebeuren met D66. Dus ja, wat wil je dan vrijdag en volgende week precies doen? Dus ja, het kan ook weer, hè, omdat de informateur, die heeft natuurlijk heel duidelijk de opdracht gekregen om te kijken naar minderheidskabinet. Ja. Het kan ook zijn dat ze nu eens even gaan kijken van, goh, hoe zitten die partijen eigenlijk in de wedstrijd? Kunnen we niet toch zo'n meerderheidskabinet nog doen? Dat is natuurlijk altijd nog een optie die achteraf op tafel ligt. Dus eigenlijk ligt alles nog open. Maar Floor, wat verwacht jij van de toonzetting van de andere partijen in die zin? Want je kunt zeggen, de dossiers waarvan men gisteren heeft gezegd, we zijn demissionair, maar die vinden we dusdanig belangrijk dat we daar nu al geld voor willen uittrekken. Dus dan heb je het over de woningen, over het klimaat, over de ondermijning en de criminaliteit en de sociale advocatuur, om daar een paar eventjes uit te halen. Daarvan kan je dan zeggen als oppositiepartijen van, eindelijk, we gaan daarin mee. Of, en dan is het weer de toonzetting misschien, van ja, dit wordt nu gezegd als zijnde van, we zijn demissionair, maar we vinden het zo belangrijk dat we dit doen. Dit wordt al jaren geroepen. En dan ga je dat nu kapen als zijnde van, we gaan daar tegenaan. Het is maar natuurlijk helemaal de tone of voice die de partijen gaan hebben. Nou ja, ja, kijk, het is de vraag van, zijn zij nu gewoon aan het kijken wat ze er nu op dit moment uit kunnen slepen? Hè? Wat ze bijvoorbeeld met dat miljard kunnen doen, want het is de afschaffing van dividendbelastingpotje komt. Ja, dan als ik een partij in de Kamer zou zijn, zou ik ook denken, nou, dat geld wil ik in ieder geval binnenharken. Wat ze over de long term ermee willen, hè, of ze in een kabinet willen, of dat ze goodwill willen tonen, of wat dan ook, dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Want laten we wel zijn, de verhoudingen zijn vertroebeld, en die zijn niet ineens niet meer vertroebeld, omdat er nu onderhandeld kan worden over directe plannen. Ja. Dus ik weet niet wat het op de lange termijn zal betekenen. Nee, en de partijen, het is natuurlijk ook een beetje georganiseerde teleurstelling. Want de oppositiepartijen, om het dan zo maar even te noemen nog, die willen natuurlijk wel meer dan dat miljard. Als je kijkt naar de plannen die de SP en PvdA en GroenLinks al gepresenteerd hebben, gaat het om veel meer geld. En daar loopt die formatie en die begroting natuurlijk dan ook door elkaar heen. Want dat zijn deels misschien dingen die je in een formatie zou willen afspreken. En wat de onderhandelende partijen natuurlijk ook niet willen, is dat al het geld hier al bij de algemene beschouwingen wordt uitgegeven, zodat er voor leuk beleid, tussen aanhalingstekens, dan geen geld meer is bij die formatie. Dus hoe dat dan precies moet plaatsvinden, maar dat miljard wat er dus over is, omdat van de dividendbelasting, ja, daar zullen die andere partijen niet genoegen meenemen en dan zeggen, oké, nou ja, als wij dat een beetje leuk mogen verdelen, dan vinden we voor de rest alles goed. Met de opmerking van Wopke Hoekstra vanochtend hier bij het Radio 1 Journaal, dat hij zei, nou, het lijkt nu net of we met z'n geld kunnen strooien, maar zo luxe is het ook weer niet. Nee, en kijk, zo'n begroting is natuurlijk uiteindelijk ook een totaalpakket. En dat is ook weer wat bij de coalitiepartijen wel de angst is. Je moet natuurlijk toch kijken, als je het ene verhoogt, wat verlaag je dan? En je kan natuurlijk niet alleen aan cherrypicking doen. Dus ik ben wel benieuwd waar dit eindigt. Het is ook nog niet gezegd dat het morgen al helemaal duidelijk is, want het hele begrotingsproces, dat duurt nog maanden. Dus het kan ook een soort opmaat zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Kees Boman? Ja, nou, één ding, dat komt door de opmerking ook van Floor, dat het misschien ook wel een test is voor Remkes, de informateur, om te kunnen bewijzen, want Remkes wil helemaal geen minderheidskabinet. Hoe weet je dat? Dat weet ik niet, maar dat weet ik. En die wil dan toch het bewijs geleverd zien, zo'n minderheidskabinet. Dat kan eigenlijk best. Dus dat is het tentamen 1, zou ik maar zeggen. En het tweede is, ja, de verschillen zullen straks in het debat ook wel duidelijk worden over hoe het geld verdeeld wordt. Eén ding, het gaat eigenlijk heel erg goed met de economie. Want als je naar die cijfers kijkt, en naar het tekort van de staat is eigenlijk alweer onder de 3%. Over een jaar. En de staatsschuld ligt ook onder de 60%. Nou, die cijfers snappen mensen thuis niks van. Maar één ding. Dat is zo'n beetje het enige Europese land binnen de Europese Unie die zulke gunstige cijfers heeft, zelfs in een coronacrisis. Wat trouwens, positief gezegd, een hele knappe prestatie is. En wat mede komt door die enorme steunoperatie van de overheid voor al die bedrijven in de coronacrisis. Dus maar de verdeling gaat natuurlijk ook over. Over de ongelijkheid eigenlijk. Want het is natuurlijk, die cijfers zijn vrij gunstig. Maar dat geld gaat niet naar mensen die heel weinig geld hebben. De uitkeringen staan gewoon op nul. Maar valt daar iets voor de, wat we nu dan, zoals Nienke al zei, nu de oppositie noemen, valt daar iets te halen? Die gaan dat eisen. Het minimumloon moet zichtbaar omhoog. En daardoor daaraan gekoppelde uitkeringen. Er moet iets aan de AOW gedaan worden. De koopkracht is gewoon nul. En dat is voor zeker de progressieve partijen is dat onacceptabel. En ik denk zelfs ook dat partijen als de PVV ook op die lijn. Maar kun je dan zeggen, Kees, sorry Floor, als je denken door wat Kees aangeeft van doordat er natuurlijk een Rutte en de huidige demissionaire coalitie redelijk onder druk staat en steun nodig hebben, dat er eigenlijk het democratie ten top kan zijn doordat er bij dat debat echt wat te halen valt. Dus dat waar normaal de boel al dichtgetimmerd is, dat je nu De vraag is waar de grenzen gelegd worden. Want je kunt natuurlijk wel zeggen van oké, er gaat geld naar bijvoorbeeld de salaris in de zorg of extra bonus in de zorg. Maar gaat er dan ook salaris naar het basisonderwijs? En dat zijn natuurlijk allemaal maar bijvoorbeeld dingen. Bijvoorbeeld een verhuurdersheffing dan, waar veel over gesproken wordt. Waarvan je weet van PvdA en GroenLinks, die gaan daar nu mee komen. De VVD is de enige die tot nu toe daar echt nog steeds tegen is. Is dat dan iets waarvan je zegt, nou dat gaan ze dan waarschijnlijk toegeven en dan wordt het op die manier toch geregeld? Ja maar dat is natuurlijk, dat Rutte denkt, nou prima, joh, dan krijg jij dat. Prima, heb ik je dan goed gestemd? Weet je, dat is natuurlijk een beetje de uitruil die in zo'n debat ook plaatsvindt. Nee, maar ik bedoel dat dan te vertalen naar dan, als zoveel mensen dat willen, dan is het misschien waarbij jullie zeggen van, of dit een manier is om het te doen. Maar het gebeurt in ieder geval wel. Het is. Denken? Ja, ga maar. Ik denk dat Nienke het zelf willen zeggen. Oh, dat weet ik niet. Nee, kijk, de ChristenUnie die heeft zich wel tot voormalig coalitiegenoot gebombardeerd. Of tot voormalig partner noemen ze zichzelf. Een merkwaardige uitdrukking. Maar ze steunen natuurlijk in de basis de begroting wel. Nou hebben zij zelf vorige week voorgesteld de zorgsalarissen te verhogen. Dus ze zijn wel enigszins losgezongen daarvan. Maar zij zullen de basis wel blijven steunen, de basisafspraken. Dus ik verwacht ook weer niet alsof die begroting morgen echt totaal omgekeerd is en binnenstebuiten gekeerd. Maar de vraag zal wel zijn, hoeveel ruimte geeft het kabinet? En dat noemde ik net een beetje die georganiseerde teleurstelling. Het moet natuurlijk ook niet voor die partijen, die laten zich natuurlijk ook niet afschepen van, we krijgen een koekje toegeworpen van Rutte en nu houden we allemaal ons pootje weer op. Ja, precies. Het zijn inderdaad, dat is ook mijn punt, er kan gesteggeld worden over kleinere dingen, waardoor iedereen tegen zijn achterban kan zeggen, nou, wij hebben wat binnengehaald of dit gaat de goede kant op of zo. Maar wat het in de lange termijn betekent, dat valt nog te bezien. En die houding van de ChristenUnie is natuurlijk ook interessant. Ik zag dat Lilian Marijnissen, die omdat Kaag natuurlijk niet meedoet, omdat zij mede die begroting gemaakt heeft, zag ik dat zij zo'n gifje twitterde van die Homer Simpson, die verdwijnt in die heg. Maar ik had datzelfde gifje had ik in mijn hoofd bij de ChristenUnie. Want die verdween ineens vorige week ook zo plop zo die heg in van, we zitten wel in het demissionaire kabinet, maar ook eigenlijk niet meer. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe zij zich gaan opstellen, dit debat. Ja. En waar zij dan in meegaan. Of ze dan met die oppositiepartijen ineens meegaan aan die kant. Of ze die positie al kiezen of toch meer aan de kabinetskant gaan zitten. We gaan dat zien. Meneer Jorrit, bent u blij dat u hier zit en niet in Den Haag? Of zou het wel iets voor u zijn? Nee, by no means. Nee, maar kijk, ik vind het gewoon echt een schande voor de Nederlandse samenleving dat we zo met elkaar omgaan. Die begroting komt er links of rechts wel doorheen. Die krijgt steun. Het gaat nu om de kunst om met elkaar weer de benen eronder te krijgen. Vertrouwen, respect naar elkaar te hebben. En wat is goed voor het land en niet goed voor jou als individu of voor jou als partij. Maar gewoon samen eronder mee aan de slag te gaan. En ik hoop dat we niet na 24 uur straks discussie weer een week lang ellende hebben in de media over wat er allemaal wel of niet goed gegaan is tijdens deze algemene beschouwing. Mm-hmm. Ik werd net terecht gezegd, we krijgen nog alle individuele begrotingen. Maar ondertussen moeten we proberen een kabinet te vormen. Dus ik zie dit als een beetje een opgave van de kunst van het verleiden. Om met elkaar te zorgen dat er toch een beweging tot stand komt. Want dit kan zo niet veel langer. Maar moet ik toch even opkomen voor mijn beroepsgroep? Want in de media, sorry, maar op dit moment is het de politiek die zichzelf in de weg zit. En wij doen daar bericht van. Maar en ik heb al eerder gezegd, de gemiddelde Nederlander leest alleen maar koppen. En dat zijn dus de waarheden. Ja, maar dat ligt niet aan ons natuurlijk. Nee. Maar even, want u geeft zelf aan dat het schaamteloos eigenlijk beschamend is wat er nu gebeurt. Hoe beluisterde u dan gisteren die toespraak van Wopke Hoekstra? Want die ging natuurlijk heel erg van, het is zo knap hoe we samenwerking met elkaar, de flexibiliteit die we met z'n allen hebben opgebracht, leest de Nederlandse bevolking, de burgers en de ondernemers onderling. We hebben ons zo ontzettend goed uit die crisis gevochten. Had u dan niet het gevoel van, hallo, hou die spiegel even zelf voor? Nee, maar moet hij dan daar gaan staan van, wat hebben we het waardeloos gedaan en wat zitten we in de Gordiaanse knoop en wat is het, een koude spaghetti en ik zie er ook geen gat meer in. Nee, natuurlijk, we hadden het zo even in het eerste half uur over de positieve mindset van Rutte. Dat doet ook Wopke Hoekstra. Ja, maar het moet wel geloofwaardig zijn, toch? Ja, natuurlijk. Maar ook hier, daar heeft iedereen zijn eigen subjectieve oordeel bij. Ik denk dat ze met elkaar Nederland verenigt u. Dat is eigenlijk de oproep. En zorg dat je met elkaar de benen deur onder krijgt. Ja, en niet alleen aan de burgers dan in dit geval. Alsjeblieft. Ja, die verhuurdersheffing, is dat trouwens voor u als burgemeester liever kwijt dan rijk? Ja, ik heb het van Meter Wanig Hotspur gevonden. Want er is natuurlijk heel veel geld is er bij die corporaties weggehaald. En vervolgens hebben we vorig jaar een huurkorting gehad. Nu krijgen de corporaties 30 miljoen terug. Dat is eigenlijk een soort sigaar uit eigen doos van de huurkorting die vorig jaar is toegepast. En die wordt nu weer gecompenseerd met 30 miljoen. Maar daar waar wij grote woningbouwprojecten moeten doen tegen hele hoge kosten. En we hebben een woondeal. En daar moet dan de exploitatie moet rondgemaakt worden. Dan kan ik bij Ollengren subsidie krijgen uit die woondeelgelden om het exploitatietechnisch rond te maken. Dus aan de ene kant halen ze het geld op, aan de andere kant kan ik weer wat strooigoed terughalen. Dit werkt niet. Bij de opgave waarvoor wij staan in Nederland hebben we echt een massieve inzet nodig op woningbouw. En dat moet gefaciliteerd worden. Voor wat voor kabinet bent u eigenlijk? Ik ben voor een zakelijk kabinet die echt de problemen aanpakt. Want anders ga ik nu kleurend bekennen en ik zeg, ik ben een bestuurder, ik ben geen politicus. Maar ik wil dat wij met de opgaves waarvoor we staan, op het gebied van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, op het gebied van onderwijs, op het gebied van klimaat. De partijen gaan we niet. Jij wil de partijen horen, maar die ga je niet krijgen als ik het zo inschat. Nee, zit er niet in. Nee, denk ik niet. Nou, we bellen wel. Is wel. Het is crisis nummer 1, hè, dat woningtekort. Is dat dan om proberen concreet even af te sluiten voor dit blok? Die verhuurdersheffing, is die na de komende 2 dagen exit? Ja, het lijkt me toch wel. Nou, als we hier al een VVD-burgemeester horen die er ook al niet zo blij mee is. Ja, maar die roept al langer, hoor. Niet zo heel gevoelig binnen de VVD. Dat is niet sinds vandaag. Hè? Nee, dat is al, nee, maar ik denk wel dat het wisselgeld is die Rutte bereid is in te leveren. Ja. Nienke? Ja, maar het gaat natuurlijk toch om best wel veel geld. Dus het zou ook nog iets, de slag om de arm. Iets ertussenin kunnen zijn. Het afbouwen of het investeren in, onder voorwaarden. Met voorwaarden erbij. We gaan dat zien. De beschouwingen zijn begonnen. En ik begrijp dat er nu wordt gediscussieerd of de volgorde van sprekers een keer veranderd moet worden. Waar Geert Wilders, neem ik aan, op tegen is. Ja, Kees, één zin daarover? Nou, het heeft nu al het karakter van een pandemonium. Dus ik ben benieuwd of dat zo doorgaat. Wij zoeken na half twaalf. Na half elf contact met Lars Geerts in ieder geval. Dank jullie. Maar blijf nog even zitten, want Jan Beuving is binnen voor zijn taal. Goedemorgen, Kielen. Goedemorgen ook meneer Jorisma, mevrouw Bremer, meneer Boman en mevrouw De Soete. Het is vandaag de vierde woensdag van september. Eén keer in de ongeveer 6 jaar is dat zo dat de derde dinsdag gevolgd wordt door de vierde woensdag. Terugreiken op de troonrede dus. En op zich was het natuurlijk best een goede openingszin. Leden van de Staten-Generaal. Elke tijd is overgangstijd. Schreef de historicus H.W. von der Dunk. Elke tijd is overgangstijd, zegt de historicus. Daar denk je natuurlijk anders over als je net bent blijven zitten op de middelbare school, zeker als het op geschiedenis is. Maar op het huidige kabinet is het zeker van toepassing, want behalve Mark Rutte is daar bijna niemand blijven zitten. Het is het in het demissionaire kabinet in elk geval al heel lang de tijd om een overgang te maken. De zin kwam op het eind terug om het verhaal weer rond te maken. Leden van de Staten-Generaal. Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante. Ja, dat zit retorisch strak in elkaar, ook door die klassieke dubbele aanhef. En het is poëtisch best een aardig beeld dat de verandering de constante is. En in die zin hebben we ook een heel constante demissionaire ministersploeg. En dan was er ook nog dat best verrassende beeld. Want de wereld waarin we leven is meer en meer als de bekende Rubik's kubus. Elke draai aan die kubus, elk besluit, werkt door op meerdere terreinen en niveaus. Ja, de wereld als Rubik's kubus, een veelkleurig geheel waarin alles met alles samenhangt. Het is alleen wel de vraag wie er draait, want de meeste mensen maken natuurlijk een potje van zo'n kubus en komen er helemaal niet uit. Was de wereld maar een Rubik's kubus, want dan was de oplossing was er een oplossing waarbij iedereen een maximaal eindresultaat had. Wereldrecord trouwens van de Chinees Yu Shengdu, die in minder dan 3,5 seconden zo'n Rubik's kubus opgelost heeft. Maar aan de Rubik's kubus van de wereld wordt meestal gedraaid door mensen die alleen hun eigen lievelingskleur tot een mooi vlak maken en de rest een zootje laat. En er waren ook nog typische troonrederzinnetjes. De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang. Ja, ik denk dat meneer Boman deze zin al 25 keer gehoord heeft in de afgelopen 40 jaar. Internationale inbedding, multilaterale wereldorde. Het is een vultaal, de specie tussen de bakstenen van de troonrede. En het was een jaar met veel specie en weinig steden. Je hoorde de koning ook even ademhalen voor hij aan dit zinnetje begon. Dat was ook vaker zo. Zo'n voorlezing is een marathon met af en toe een obstakel. Multilaterale wereldhorders, dat waren het eigenlijk. En natuurlijk waren er ook beschouwende interviews met In het oog op morgen gisteren bijvoorbeeld Hugo de Jonge. Dus het leren leven met schaarste, je verhouden tot schaarste, is niet iets waar wij enorm bedreven in zijn of veel ervaring mee hebben. Ja, schaarste. En ik dacht, waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Goddank, er komt weer schaarste, schreef Annie Smit ooit in een ironisch lied over vooruitgang. Het woord gaat terug op het Latijn, ex carpsus, wat teruggaat op het werkwoord carpere. En carpere, dat kennen wij natuurlijk van het uitdrukking carpe diem, pluk de dag. En ex carpsus is eigenlijk uitgeplukt. Schaars betekent kaal geplukt. Maar Hugo de Jonge geeft toch weer een heel nieuwe draai aan dat begrip. En toch denk ik dat het juist heel goed is om juist over die afgelopen anderhalf jaar, waarin we natuurlijk hebben gezien dat er een explosie aan schaarste was in no time. Ja, een explosie van schaarste. Dat is toch komisch dat er zoveel schaarste is dat er geen schaarste is. Kun je toch nog danken voor de overvloed. En zo kabbelde die Prinsjesdag voort. Hoedje hier, commentaartje daar. En we moeten nu toch echt gaan formeren, jongens, na de politieke beschouwingen. En toen dacht ik om 12 uur vannacht laat ik nog even die documentaire Alleen tegen de staat terugkijken die maandag op televisie was. Het is eigenlijk allemaal nog veel erger dan dat jullie denken als gewone burger. En dat benauwd mij wel is om te zien hoe de gewone burgers reageren. Van ja, we weten het nu allemaal wel. Ja, jullie zijn zielig. Maar wat ons overkomt, dat kan jou of de buurman ook overkomen. Aan het woord waren 5 slachtoffers van het toeslagenschandaal. En je hoorde aan hun taal hoe ze mentaal kapot gemaakt zijn. Deze vrouw zegt tot 2 keer toe, jullie gewone burgers. En wat ze daarmee impliciet zegt is, wij zijn geen gewone burgers meer. Dat is wat de overheid gedaan heeft. Ik haat ze. Ze mogen allemaal de tering krijgen. Ze kunnen allemaal doodvallen. En daar zit geen woord Spaans bij. En je zou willen dat in de troonrede een keer dit vuur zat. En dat vuur in zinnen zat die uitgesproken werden. Dit was het eind van de documentaire. Aan het begin vertelde deze vrouw over hoe het begonnen was. De hulp die ik zocht, die kreeg ik niet bij instanties. En van mijn eigen overheid niet. Van de mensen die me zouden moeten helpen, kreeg ik het niet. Dus ik denk dat ik daardoor ook het vertrouwen niet had van, nou ja, als de overheid me al niet kan helpen, ja, wat kan mijn zus dan voor me doen? Deze vrouw had ooit een basisvertrouwen in de overheid. Ze zegt zelfs mijn overheid. En zo zou het moeten zijn, maar zo bleek het niet. Ik heb zelfs soms gehoopt dat er een einde aan mij kwam. Ik kon het zelf niet meer oplossen. Ik heb gehoopt dat er een einde aan mij kwam. Het was misschien wel de meest schrijnende zin. Het is de taal voorbij. Het is in alle eerlijkheid en kaalheid volgens mij de hardste zin die je als mens kunt uitspreken. Als de wanhoop gewonnen heeft. En dat was een uur lang te horen in de documentaire van Stijn Bauma. En toen moest ik terugdenken aan dat ene zinnetje uit de troonrede waar vanmorgen ook Stand.nl over ging. Bij al deze terechte zorgen past tegelijkertijd de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. En ik denk dat dat waar is. Als je van de goede kleur op de kubus bent, tenminste. Jan, dankjewel. Jan Beuving was dat. Jongens, jullie ook hartstikke bedankt. Kees Bouwman, Nienke de Zoete en Floor Bremer. Het is 3 minuten over half 11. Zullen we eens naar het nieuws gaan? Werd er wel tijd voor, hè, Mark Visser? Servicemedewerkers van de NS staken vandaag uit onvrede over de plannen om een groot aantal servicestations op te heffen. Door de staking zijn NS-loketten op stations vandaag dicht. Op de overhitte huizenmarkt is vorige maand opnieuw een record gevestigd. Bestaande koopwoningen waren 17,8% duurder dan een jaar eerder. Huizenprijzen stegen daarmee nog harder dan in juli. Nederlanders hebben in die maand ook voor het eerst meer uitgegeven dan voor de coronacrisis. Vooral aan diensten zoals de kapper, restaurants, bioscopen en telefoon- en internetabonnementen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de coronacrisis gaven mensen juist veel minder uit. En bij grote attractieparken en dierentuinen blijft reserveren verplicht. Vanaf komend weekend verdwijnen veel coronamaatregelen, maar volgens de attractieparken en dierentuinen is de drukte bij de ingang beter te reguleren als mensen vooraf reserveren. Corona-toegangsbewijs hoef je niet te laten zien. Dat is alleen nodig in de horeca van de parken. Mark, dankjewel. Wijnand, wat heb je nog aan files? Nou, we zien een paar problemen op de weg. Op de A10 Zuid richting Schiphol, daar wordt een kapotte bus geborgen bij knooppunt de Nieuwe Meer. Dat veroorzaakt 4 kilometer file vanaf Amsterdam over Amstel. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is veel vertraging door een autobrand bij de afrit Arkel. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Deil. Omrijden kan vanaf dat punt via Den Bosch en Waalwijk. Op de A59 richting Den Bosch staat file na een ongeluk bij Waalwijk. Het oponthoud is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Dan gaan we dus naar Den Haag. We hoorden net Kees Boman hier al zeggen dat er nu al een pandemonium aan de gang is bij de start van de algemene politieke beschouwingen. Er wordt nu gesproken of de volgorde van sprekers wordt veranderd, namelijk op grootte van de partij of dat de grootste oppositiepartij als eerste mag. NOS-verslaggever Lars Geerts is in Den Haag en gaat de beschouwingen volgen. Lars, goedemorgen. Goedemorgen, Jelena. Nou, het begint in ieder geval meteen spectaculair. Ja. Moet ik het zo zien? Nee, ja, inderdaad, het begint meteen spectaculair en dat heeft te maken met het feit dat de Kamer inderdaad wel eens wil weten waar ze aan toe is. Want er is een vreemde situatie. Er is een demissionair kabinet. En gisteren heeft minister-president Rutte gezegd dat er de facto dus ook geen coalitie meer is. De vier partijen die de regering hebben gevormd in de afgelopen jaren, die werken blijkbaar niet meer samen. En daarop zei Jesse Klaver, ja, als dat het geval is, dan hoeven we ons dus ook niet meer aan de regels van de algemene politieke beschouwingen te houden. Normaal gesproken begint dan inderdaad de grootste oppositiepartij met spreken. Dat is afgesproken. Hij zegt, nou, daar hoeven we ons niet meer aan te houden, want er is geen coalitie meer. Dus dan bepaalt de Kamer hoe er gesproken gaat worden. Voorzitter, gisteren heeft Mark Rutte in zijn rol als demissionair premier in het gesprek met de pers aangegeven dat er eigenlijk geen sprake meer is van een coalitie. En daarmee lijkt het mij logischer dat we vandaag spreken op volgorde van grootte en niet via de begrotingsvolgorde. Dat is graag het punt dat ik zou willen maken. Ik denk dat het daarmee beter de huidige politieke situatie reflecteert. De heer Wilders. Ja, voorzitter, dit is zo doorzichtig. Dit is zo flauw. Het enige bedoeling is om de PVV en mij niet als eerste te laten spreken. Daar hebben ze nu een smoesje voor gezonden. Iedereen thuis heeft dat, meneer Klaver, haarfijn in de gaten. PVV niet als eerste, mevrouw Kaag afwezig, Wilders niet als eerste spreken. Dus ja, het is te flauw voor woorden om op te reageren, maar natuurlijk steun ik het niet. Dank u wel, mevrouw Hermans van de VVD. Ik vind dit een ingewikkeld verzoek, omdat het mij ook heel rechtstreeks raakt. Omdat dat zou betekenen dat ik de eerste spreker ben. Hoewel ik het verzoek van de heer Klaver ook heel goed begrijp. Dus ik kan dat verzoek steunen, maar ik zou dan wel, omdat de heer Wilders zich ook heeft voorbereid om als eerste spreker te spreken, zou ik het oké vinden dat hij voor mij gaat. Nou, daar was het eerste compromis van de dag. Het is wel degelijk zo dat de sprekersvolgorde voor vandaag is veranderd, maar Sofie Hermans staat dan haar plek aan het begin van het debat af aan Geert Wilders en daarmee leek de kou uit de lucht. Waren het niet dat andere partijen heel graag van het demissionaire kabinet wilden weten hoe het er nu eigenlijk voorstaat nu er geen coalitie meer is en er ook geen zicht is op een nieuw kabinet. Ze wilden graag een brief van de regering daarover nog voor de lunch. En vervolgens onderstond daar weer discussie over. Namelijk, hoe kun je van een demissionair kabinet vragen om iets te zeggen over een volgend kabinet? Dat hoort allemaal niet. Het werd in de minne geschikt, maar je merkt wel aan het begin dat alleen al over de regels van het debat al meteen discussie is ontstaan. Dat is achter de rug nu. Wilders is wel degelijk begonnen als eerste spreker. En die heeft twee woorden gezegd. En Rob Jetten staat alweer aan de interruptiemicrofoon. Ben benieuwd wat ze gaan zeggen. Lars, is het een hele gekke vraag om te stellen of de Nederlandse burger hier nou echt bij gebaat is? Bij... Nou ja, als je het zo ziet, hè, men verwacht een debat over de begroting. En het eerste wat er gebeurt is dat ze meteen in procedures praten. Dan denken wij zelf, als je ernaar zit te kijken, van jongens, de bedoeling is toch dat jullie eruit komen de komende twee dagen. Als dit de houding blijft, ja, dan zit je twee dagen lang te kijken naar partijen die nog steeds elkaar, nou, laat maar zeggen, het bloed onder de nagels vandaan halen. Geen centimeter ruimte geven. En de vraag is dus inderdaad of de Kamer zichzelf hiermee een heel groot plezier doet de komende tijd. Want op een gegeven moment kun je het ook niet meer op het kabinet afschuiven. Meneer Rotsma, ik zie u hoofdschuddend kijken. Ja, schaamteloos. Weet je, dit had je gewoon moeten regelen in het presidium, wat je vanochtend met in alle vroegte met de Kamervoorzitter even moet bespreken. Maar maak je geen theater van de lach van. Niemand begrijpt het meer in dit land. Nou goed. Hopelijk zometeen goede inhoudelijke commentaren die we gaan horen vanuit de verschillende fractievoorzitters. Dankjewel, Lars. Tot straks. Platen van Spraakmakers. De muziekkeuze is vandaag aan onze spraakmaker John Jorritsma, dus burgemeester van Eindhoven. U heeft gekozen voor Riders on the Storm van The Doors. We zetten hem er ondertussen zachtjes in, hoor. Dan mag u alvast vertellen waarom deze muziek. Nou, op de eerste plaats vind ik hem muzikaal fantastisch. Maar ik vind hem ook wel passend een beetje bij de tijdsgeest waar ik in zit. Ik voelde mij ook wel in de Rider on the Storm in de afgelopen, nou pakweg 18 maanden. Alleen al rondom corona. Avondklok, roep ik even in herinnering. Alle ellende, de polarisatie. Wat voor de een goed is, is voor de ander slecht. We zitten toch in een periode waar we allemaal in vrijheden zijn beknot. En ja, het was echt af en toe balanceren op het slapakkoord. The Doors met Riders on the Storm. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Into this house we're born. World we're thrown like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, kunnen hem natuurlijk de volle 7 minuten laten horen. Maar dan krijgen we straks John Jorritsma zelf op ons dak. En ik had zo weinig spreektijd. Dat moeten we ook niet hebben, meneer Jorritsma. Maar de muziek is in ieder geval van uw hand. KRO NCRW. Radio 1. En naast onze spraakmaker inmiddels ook binnen arts-microbioloog Mark Bonte. Welkom ook. Ja. Die al fijntjes aankwam, gelukkig deze muziek en niet This is the End. Had ik ook een mooie keuze gevonden na het voorgaande gesprek. Gezien de hele politieke constellatie waarin we zitten. Nee, we proberen toch nog een beetje constructief te blijven. Na 11 uur gaan wij het hebben over de ontwikkeling van medicijn tegen corona. Dat is in volle gang. Is daar al iets te zeggen of loop ik dan veel te ver vooruit op zaken? Wanneer Hoe goed, ja, dat soort zaken? Dat is inderdaad veel te ver. Dit soort onderzoek is dubbelblind. Niemand weet wie wat krijgt. Er is ook nog de fase 2. Dus de grote analyse, de fase 3, waarbij echt gekeken wordt naar de effectiviteit, die moet nog volgen. Dus ja, nee, nog te vroeg. En het belangrijke is dat er mensen nodig zijn, waarmee jullie kunnen kijken of het medicijn werkt. Daar is een tekort aan, maar daar gaan we het na 11 uur dan veel uitgebreider over hebben. Eerst praat ik door met John Jorritsma, want door de duur van de formatie komen gemeenten, en niet alleen Eindhoven, maar veel gemeenten, voor potentiële problemen te staan. Zeker voor sommige dossiers zijn meerjarige structurele afspraken nodig, en die kunnen nu niet gemaakt worden. In Eindhoven zijn onder andere zorgen op het gebied van criminaliteit en infrastructuur. Om even met die laatste te beginnen, meneer Jorritsma, die infrastructuur. Er wordt ieder jaar worden afspraken gemaakt, hè, waarin dan, het gaat met honderden miljoenen gepaard in totaal, welk geld een gemeente waar het aanspraak op kan maken om, wat is het, wegen aan te leggen? Het MIRT-programma, het meerjaar infrastructuur, ruimte en mobiliteit. Ja. Ja. En als een formatie uitblijft, betekent dat dat een van de partijen die daarbij betrokken is, want het zijn gemeentes en provincies en dus ook het Rijk in Den Haag, dat die gesprekken niet plaats kunnen worden? Dan verklaren we dit jaar weer tot een overgangsjaar. Ja, maar wat houdt dat in? De pot blijft leeg of de pot wordt gewoon met hetzelfde gevuld als vorig jaar? Nou ja, de pot zat al niet zo erg vol, laat ik dat vooropstellen. Nee, waar het even om gaat, want dat is belangrijk voor de luisteraars. Je gaat om, we hebben een opgave om woningen te realiseren. Mm-hmm. In mijn stad 4000 woningen per jaar. Tot 2040 moeten wij 62.000 woningen in het stedelijk gebied realiseren. Dat zijn immense getallen. Ja. En daarbij hoort infrastructuur, hoort mobiliteit, daar hoort energie bij, er hoort verduurzaming bij. Dat zijn zaken die je als stad, ook in mijn stad, dat kan ik niet alleen, dat kan ik niet betalen uit de opbrengsten van de gemeentebelastingen. Daar heb ik het hulp bij nodig, net zoals andere steden in de Randstad dat ook al jaar en dag hebben van het Rijk. Nou, binnen dat MIRT-programma zijn we met verschillende departementen in gesprek in welke fase we dat gaan doen. Nou, ik ben nu geloof ik al 4 jaar in gesprek en ik heb alleen nog maar zakgeld gehad in het hele proces. En daarmee leg je de boel plat. Daarmee frustreer je, zeg maar, de ontwikkeling ook van je wingebied. Want mijn stad en mijn regio is een wingebied voor Nederland. We hebben het nu perspectief op 3,8% economische groei in Nederland. Wij gaan daar 2% overheen. Ja. En dat zijn dingen die op enig moment niet meer gaan doorlopen als wij helemaal vastlopen. En daarom is een MIRT-overleg belangrijk. En we missen nu bijvoorbeeld al de verschillende ministers. Want het is op het ogenblik een potpourri aan ministers. Ja, die wel of niet zitten en demissionair zijn en dan toch nog weggaan en weer vervangen moeten worden. Dus het is echt een zorg. Maar waar loop je dan uiteindelijk concreet tegenaan? Dat er gewoon geen geld is om een nieuwe woonwijk aan te leggen? Of de wegen in die woonwijk? Ja, probeer het concreet te maken. Concreet. Wij hebben een economische groei. We hebben 480.000 arbeidsplaatsen. We hebben hele grote bedrijven. We hebben meer dan 6.500 MKB-bedrijven. Die zijn allemaal vol aan het werk. Mm-hmm. En die trekken mensen aan. Die mensen moeten gaan wonen. Maar als die mensen bij ons geen huisvesting kunnen vinden, ze kunnen geen voorzieningen op het gebied van cultuur, scholen, noem het maar op, vinden. Ja, dan gaat zo'n regio, daar gaat men zich van verwijderen. En daarmee maken we ons niet in nationaal alleen maar tot een risée, maar ook internationaal. Want we zijn toonaangevend, niet alleen in Europa, in de wereld. Ja, en de boel loopt dus daarmee helemaal vast. Ja, je kunt zeggen, Eindhoven is echt een tech-brainport geworden. Economisch zeer belangrijk voor het hele land. Ik hoorde vanochtend een reportage vanuit Groningen. Toen ging het over de huisvesting voor studenten. En een aantal buitenlandse studenten die aangaven van, ja, die slapen nu op een veldbedje ergens bij iemand in, omdat ze anders, en in hun auto zijn verhalen van studenten die daar slapen, dat ze anders gewoon geen onderdak hebben. Is dat ook een herkenbaar beeld in Eindhoven nu? Ja, want er is heel belangrijk volgens mij veel buitenlandse kennis, of het nou studenten zijn of expats die naar uw stad komen. Ja. Nee, dat geldt voor het hoger onderwijs. We hebben het hoger onderwijs ook op verschillende plekken in de stad, maar ook de Technische Universiteit. Ja, het is bizar, te bizar voor woorden, dat er numerus fixus moet worden opgelegd op, zeg maar, hele profijtelijke opleidingen. Ik noem maar fotonica, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Dat zijn eigenlijk het verdienvermogen van morgen. Mm. En we kunnen de mensen niet meer faciliteren. Er worden oproepen gedaan. Goh, u bent wat ouder, uw kinderen zijn de deur uit. Mag er een student bij u op kamers komen wonen? Dat is bij u ook in de stad? Ja, absoluut. Absoluut. Dus het is echt niet alleen bij ons in Groningen, in Enschede, overal in Delft, Amsterdam. Utrecht misschien ook, meneer Bont, of niet? Nou, ik zit net na te denken. Er zijn op het Science Park, de voormalige Uithof, zijn natuurlijk wel heel veel studentenkamers bijgekomen de laatste jaren. Dus ik weet niet hoe nijpend het probleem in Utrecht is. Nee. Ik zal er eens achteraan gaan. Nee, maar het is, laat ik het zo zeggen, het is over het algemeen nijpend. En daar waar ze zijn, zijn de prijzen ook voor de studenten zijn torenhoog. Dat moet ook bekosteld worden. Dus we zitten ons een beetje in de staart daarmee om te bijten. Als je bijvoorbeeld het techbedrijf ASML hebt in Veldhoven, de komende half jaar heb ik begrepen, komende half jaar heb ik het dan over. 3500 mensen extra werken. Tot met 2040 komen er naar schatting 70.000 banen bij in Eindhoven en omstreken. Zo'n bedrijf als ASML, moet dat zelf de verantwoordelijkheid pakken om expats, om mensen vanuit het buitenland aan woonruimte te voorzien? En daarbij flink lappen, want de prijzen zijn nu helemaal hoog. Nee, maar laat ik zo zeggen, bedrijven als ASML, Philips, Signify, NXP, VDL, noem ze allemaal op. Mm-hmm. Die nemen hun verantwoordelijkheid, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar ik spreek vaak over private rijkdom en publieke armoede. Die bedrijven, die functioneren fantastisch. Die zorgen voor enorme economische impact. Die zorgen voor belastinginkomsten. Die zorgen voor het verdienvermogen van Nederland. Maar de publieke partij, waar ik er één van ben, die moet zorgen voor voldoende aanleg van wegen, huisvesting enzovoort. Die bedrijven, een bedrijf als ASML, u noemde het, die participeert bij een aantal afritten van de A2... ook in het hele financiële verhaal. Daar betalen ze aan mee. We werken heel erg samen. Maar ik kan niet van ASML verlangen dat zij de duurzaamheidsproblematiek en de CO2-problematiek rondom Eindhoven aanpakken. Tuurlijk, wij doen alles samen. We doen het met de bedrijven, met de kennisinstellingen samen. Maar laten we alsjeblieft wel zorgen dat de publieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen. En daar heb ik zo'n midprogramma voor nodig. Ja. En dus geld. Ja. Is het voor een ASML op een gegeven moment moeizaam aan het worden dat de kwaliteiten en de talenten die er zijn zeggen, ja, dan ga ik wel naar Silicon Valley of... Nee, ik denk eerder dat Silicon Valley naar ons toe komt. Maar nee, dat geloof ik niet. Je spreekt een heel tot burgemeester. Ja. Nee, maar ik denk dat een bedrijf als ASML investeert. Maar krijg je een brain drain, zoals men dat dan noemt? We hebben al de war on talent. Door de hele wereld heen wordt getrokken aan talenten. We hadden het in het eerdere deel van dit programma over het onderwijs in zijn totaliteit. We zien gewoon echt een enorme teruggang in de kwaliteit van het onderwijs, waardoor zeg maar een mbo, een hbo de verkeerde talenten aangeleverd krijgt, die ook weer vervolgens doorgaan naar een technische universiteit of wat voor universiteit dan ook. We zijn niet meer excellent, dus we gaan naar een beetje naar een soort zesjescultuur. Dus je moet oppassen dat je die positie niet kwijtraakt. Absoluut, daarom moeten wij echt deze mensen ook uit het buitenland aanhalen om zeg maar die status die wij mondiaal hebben omhoog te houden. Ja. Een ander probleem in Eindhoven is de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit geworden. Gisteren nog was toevallig in het nieuws dat er in een achtertuin van een huis in Eindhoven ruim 40 vaten met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs zijn gevonden. Waarschijnlijk als we volgende week de uitzending hadden gehad, dan hadden we ook een dergelijk nieuwsbericht kunnen vinden. In hoeverre is dit een probleem? Want we constateerden ook al vorige uur dat niet alles op te vangen is en op te lossen is met geld vanuit het Rijk. In hoeverre geldt dat hier wel voor of ook niet? Nee, absoluut niet. Het is duidelijk dat het bij mij in mijn stad en regio een probleem is, maar het is een probleem van heel Nederland. Een hardnekkig en veelkoppig monster. De ondermijnende criminaliteit. Daar wordt ook ongelooflijk op geïnvesteerd. Ik heb nu ook weer kunnen kennis nemen in de miljoenennota die gisteren gepresenteerd is. Dat er een 500 miljoen extra komt. Dus waardering en hulde voor het kabinet. Maar daarom vraag ik, is daarmee een probleem voor Hoppen? Nee, absoluut niet. Nee. Want geld is niet de panacee van alle problemen. Wat wij naartoe moeten is dat wij echt mensen in de wijken hebben. Wijkagenten. Dat wij de bedrijfsvoering op orde brengen. Wat wij doen, ik heb wel eens gezegd, de metafoor gebruik, we bouwen een huis en we bouwen er een erker aan en we bouwen er een schuurtje bij. Maar ondertussen hebben we vergeten, ondertussen ook het fundament En dan heb ik het over het fundament van de hele rechtsstaat, om dat te verstevigen. We hebben echt een probleem bij de politie. We hebben een probleem bij de zittende magistratuur, de rechterlijke macht, bij het Openbaar Ministerie. Niet alleen in aantallen, maar ook in kwaliteit en toerusting op het gebied van ICT enzovoort. Dus maar wettelijke middelen? Dus wat worden ze beperkt in de mogelijkheden die ze hebben om onderzoek te doen? Of zegt u de middelen nee, zelf? Nee, dat gaat wel. Maar de samenleving is zodanig veranderd. De criminele scene is zodanig veranderd. Die zijn ons altijd 3 stappen voor. Ja. En dat geldt voor de publieke partij. Is dat altijd het moeilijke. Ik moet zeggen dat we ongelooflijk mooi samenwerken in Nederland met alle partijen. Of het nou de Belastingdienst is. Of de Nationale Recherche. Mm. Of noem het maar allemaal op. Het Openbaar Ministerie. Maar de aanpak is in ieder geval nog niet goed genoeg om die misdaad hier een halt toe te roepen. Laat staan om er in ieder geval wat vertraging in aan te brengen. Nee, en dat is, ik zat een beetje in ons eigen archief te kijken. We hebben 2017 hebben burgemeesters en ook met name in Noord-Brabant ook aan de noodbel laten klinken van jongens, het gaat echt niet goed. We hebben meer hulp nodig vanuit Den Haag, ook financieel. 2015 was natuurlijk Jan Tromp met zijn hele project. En toen werd ook al het zinnetje wat we net bij de toeslagaffaire hoorden, werd toen ook letterlijk uitgesproken. Het is veel erger dan men denkt. Ja. Als je dan nu hoort, er wordt 500.000 extra of 500.000 extra vrijgemaakt. Terwijl je al zo lang ermee bezig bent. Ja, en het is nog een keer extra ingegeven door zeer spijt natuurlijk de moord op Peter R. de Vries. Waardoor het hele stelsel van bewaken en beveiligen, waardoor alle regio-burgemeesters waar ik er één van ben, mensen hebben moeten afstaan voor het bewaken en beveiligen. Terecht van rechters, van officieren van justitie, van advocaten. Terecht allemaal. Ja, maar dat niet alleen. U riep dit al jaren. En zeker ook op het gebied Noord-Brabant. Want u zegt, het is niet alleen Amsterdam, het is ook onze provincie. Het is een grote tanker die niet heel makkelijk wendt, laat ik het zo zeggen. Het is een enorm probleem. Er wordt met alle macht aan gewerkt, dat zeg ik in alle eerlijkheid, maar niet voldoende. Nee. Maar straten afsluiten, dat is bijvoorbeeld wat jullie doen, hè? Dat klinkt. Dat is heel concreet. Je sluit de straat af. Men kan daar op dat moment niks meer verhandelen of niks meer doen. Maar ja, het gaat 2 straten verderop net zo hard door, denk ik. Nee, dat zijn echt probleemgebieden waar veel gebeurt wat wij liever niet hebben met elkaar. Mm-hmm. En ik heb op enig moment een straat compleet af moeten sluiten. En dan word ik teruggeroepen omdat dat kennelijk volgens de wetgeving niet zorgvuldig genoeg is. Nou, ik vraag liever vergiffenis dan toestemming. Ik heb het gedaan. Het heeft heel veel probaat geholpen in die wijk. En nu moeten we weer kijken hoe we het anders doen. Maar inderdaad, wat u terecht zegt, het is een waterbed. Waar je op de ene plek druk komt, het op de andere kant omhoog. Ja, je kan hooguit de boel eigenlijk onder druk zetten op die manier, hè, wat je doet. Absoluut. In zoverre verbaast me wel dat we een aantal burgemeesters hebben gezien die gezamenlijk weer noodkreet hebben geuit en ook hebben aangegeven, onder meer ook burgemeesters uit de provincie Noord-Brabant, van zorg nou voor een legalisering van de softdrugs. Hè, een signaal ook afgegeven om die ondermijning toch enige klap te kunnen geven. Uw handtekening staat daar niet onder. Waarom niet? Nee, omdat ik ben bestuurlijk trekker nationaal van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie met het Openbaar Ministerie en de minister en de regio-burgemeesters op het zogenaamde position paper, wat ook basis is voor deze begroting die er ligt. Hoe gaan wij met de politie en het Openbaar Ministerie in de rechtszaak vanmorgen om? Ik ben voorzitter van de taskforce RIEK op het gebied van onderwijs. Juist reden te meer om te zeggen, mijn handtekening moet er ook onder. Jawel, maar hoeveel manifesten, hoeveel documenten kunnen we gaan tekenen om nog eens een keer extra kleur eraan te geven? Inhoudelijk ben ik het op een deel ervan mee eens. Niet die legalisering dan? Nee, nog niet. Ja, maar niet zomaar die legalisering van die drugs. Dat weet men ook, dat ik daar wat kritisch in zit. 80-90% van onze productie op het gebied van synthetische drugs en wietteelt, dat gaat naar het buitenland. Dus om hier eventjes dat te legaliseren, heeft een enorme impact. Niet alleen in de straathandel en wat er gebeurt naar het buitenland. Heeft een enorme impact op de volksgezondheid. Heeft zoveel ankers die we nog niet hebben kunnen lichten. Mm-hmm. Je moet het wel in het totaalperspectief zien. Omdat nu te zeggen dat dat de oplossing is. Nee, er wordt gezegd, het is vaak een voorbode waar de rest dan uit voortkomt. Dus ja, het is al een eerste slag die je kunt slaan. Ja, maar kijk naar voorbeelden in het buitenland en Canada en in de Verenigde Staten. Dat heeft eigenlijk niks opgeleverd. Nee, maar daarom heeft u uw handtekening niet gezet? Nee, ik heb mijn handtekening niet gezet omdat ik het meer van hetzelfde vond. Ja, maar goed, je kan zeggen, hoe meer gemeenschappelijke kracht men richting Den Haag uit, hoe beter. Nee, maar hoe meer je op hetzelfde blijft tamboureren, hoe inflatoren het ook op enig moment wordt. Dus nogmaals, met inhoud kan

En er wordt bij het spoor nog meer gestaakt, want de NS-conducteurs op de trein van Amsterdam naar Brussel werken niet, waardoor de treinen ook niet kunnen rijden. De conducteurs willen net zoveel verdienen als hun NS-collega's op andere buitenlandse treinen, de Thalys en de ICE. Op de overwitte huizenmarkt is vorige maand opnieuw een record gevestigd. Bestaande koopwoningen waren 17,8% duurder dan een jaar eerder. De huizenprijzen stegen daarmee nog harder dan in juli. Nederlanders gaven in juli voor het eerst weer meer uit dan in de periode voor de coronacrisis. Volgens het CBS lag de consumptie 2 maanden geleden 2,1% hoger dan in juli vorig jaar. Of nee, dan in juli 2019 moet ik zeggen. Er is bijvoorbeeld meer uitgegeven aan kappers, restaurants en voetbalwedstrijden. En de Surinaamse minister van Volksgezondheid heeft een noodkreet gedaan op de nationale televisie. De druk op de zorg is door het stijgende aantal coronabesmettingen zo hoog dat hij alle zorgmedewerkers oproept om te komen helpen als ze nog tijd hebben. De marechaussee is alert op de toegenomen illegale migratie naar de EU vanuit Wit-Rusland. De controles worden op bepaalde reisroutes opgevoerd. En ook is een aantal marechaussees in Litouwen om de grensbewaking te ondersteunen. Duitsland merkt sinds enkele weken een toename van voornamelijk migranten uit Irak die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken naar de EU. De illegale migratie via Wit-Rusland nam in juni plotseling toe. Litouwen, Polen en Letland zeggen dat president Lukashenko erachter zit als vergelding voor Europese sancties tegen zijn land. De Australische stad Melbourne is vannacht getroffen door de in de regio ongebruikelijke aardbeving met een kracht van 6,0. Gebouwen raakten beschadigd, maar er zijn geen berichten over slachtoffers, zei premier Morrison vanuit de Verenigde Staten, waar hij op bezoek is. That is very good news, and we hope that that good news will continue. They are very rare events in Australia, and as a result, I'm sure people would have been quite distressed and disturbed by that, particularly in the most immediate area affected. Mensen in het getroffen gebied zullen erg geschrokken zijn, zegt de Australische premier. Het weer, het is zonnig met af en toe sluierwolken en vanmiddag een graad of 21. Morgen tijdelijk wisselvallig, met meer wind en dan een graad of 18. Dankjewel, Mark. Wijnand Zwaan heeft nog verkeersinformatie. Ja, op sommige plaatsen staat het ook behoorlijk stil. Zoals op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, bij Koornwerderzand. De vertraging is daar nu een half uur. Er zijn er problemen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens bij de afrit Leerdam. En daarna is er 1 vrachtwagen in brand gevlogen. Dus de weg is helemaal dicht. Vanaf knooppunt Deil staat file en de vertraging loopt flink op. Verkeer vanuit Nijmegen kan beter omrijden vanaf knooppunt Deil via Den Bosch en Waalwijk over de A2, A59 en de A27. Op de A59 richting Den Bosch staat file na een ongeluk bij Waalwijk 5 kilometer. Met daar een kwartier op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. Ben jij een adviseur met een frisse blik op MKB? Kijk op werkenbijvlint.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ga naar werkenbijvlint.nl. Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, Dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van deze uitzending met aan tafel nog altijd onze spraakmaker. Dat is vandaag de burgemeester van Eindhoven, John Joritsma. Met hem hadden we het net over de zorgen die hij heeft op het gebied van criminaliteit en infrastructuur. Zometeen gaan we het hebben over medicijn tegen corona, waar hard aan wordt gewerkt in het UMC Utrecht. Allemaal onder leiding van arts-microbioloog Mark Bonte. Maar eerst weer naar Den Haag. Eens even kijken hoe het staat bij de algemene politieke beschouwingen. NOS-collega Lars Geerts volgt die op de voet, zogezegd. Lars, het duurde even voordat het debat over de begroting begon, omdat de Kamer eerst de volgorde van sprekers wel of niet wilde veranderen. Maar afgesproken is om Geert Wilders dan toch als eerste te laten beginnen. Zijn we een beetje gewend inmiddels. Zeker. Hoe is die begonnen? Nou, in ieder geval niet met een gesprek over de begroting of een bijdrage over de begroting voor komend jaar. Nee, Geert Wilders die wilde het even hebben over een ander Kamerlid dat vandaag niet aanwezig is bij de algemene politieke beschouwingen. Voorzitter, waar is de leider van D66 op de sprekerslijst? Waarom voert ze als politiek leider van D66 niet het woord bij het belangrijkste debat van het jaar? Hare koninklijke arrogantie, mevrouw Kaag, viel vorige week al door de mand. Als minister wilde ze ook al niet naar dit debat komen, maar voor een snoepreisje naar New York gaan. Ze had haar koffers al gepakt. Heerlijk. Flaneren op Fifth Avenue. Fijn. Dit is een interruptie van de heer Jette, D66. Hier vandaag in het belangrijkste debat waar we het moeten hebben over de problemen op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, de aanpak van de klimaatcrisis, begint de heer Wilders zijn bijdrage met zijn obsessie met Sigrid Kaag. Ik zou hem eigenlijk willen vragen, gaat het wel helemaal goed met u? De heer Wilders. Nou ja, ik zie die sterke vrouw niet. Waar is ze dan? Waar is die sterke vrouw dan? Waar is ze dan? Joehoe, hoor ik ergens. Dat is een sterke vrouw, mevrouw Agema. Die zit er. Ze durft de confrontatie niet aan. Het is geen sterke vrouw. Het is de zwakste vrouw in deze Tweede Kamer. Mevrouw Hermans, VVD. Voorzitter. We kunnen boos zijn op elkaar, we kunnen kritisch zijn op elkaar op de inhoud. En dan mag het er ongelooflijk stevig aan toegaan. Maar deze manier van op de persoon spelen, die dus ook niet kan reageren om hele terechte en begrijpelijke redenen, vind ik echt ver beneden peil. Maar aan de opmerking van Sofie Hermans had de heer Wilders van de PVV geen boodschap. Want hij herhaalde nog een keer dat hij vond dat de leider van D66, Sigrid Kaag, aanwezig moest zijn bij het debat. Vroeg zelfs of de voorzitter haar erbij wilde halen. Aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven. Het debat werd afgerond daarover. En vervolgens ging het dan wel in de bijdrage van de heer Wilders over de begroting. Ook over criminaliteit, waar jullie het straks nog over gaan hebben. Zijn oplossing, hij koppelt de criminaliteit opnieuw aan de hoeveelheid niet-westerse allochtonen die er in Nederland zouden zijn. In zijn geval vindt hij het te veel. En wil een miljard extra voor de politie erbij voor het komend jaar. En een hard regime voor iedereen die zich met georganiseerde criminaliteit bezighoudt. Of dat het gaat halen? Nou, ik denk het niet, eerlijk gezegd, vandaag. Qua geld, meneer Joritsma, misschien de steun. Qua parallel, ziet u die bij u als u kijkt naar wat er opgerold wordt en wat u in het vizier heeft? Nou, we hebben ook aangegeven dat wat er nu is geboden in het... Even naast het geld, de parallel tussen niet-westerse... Nee, dat is een onderdeel van de samenleving. We zijn een multiculturele, diverse samenleving. Dat speelt uiteraard ook een rol. Maar om daar nou op te vingerpointen, dat vind ik ver beneden peil. Dus wij zoeken, daar ben ik het met Wilders eens, er moet echt nog een miljard structureel in die hele veiligheidsketen om onszelf serieus te nemen. Goed, Lars blijft het volgen en houdt ons ook op de hoogte van wat er allemaal besproken wordt. Dan de blik naar het UMC Utrecht, waar sinds een paar maanden internationaal onderzoek wordt gedaan naar een nieuw geneesmiddel voor volwassen mensen bij een coronabesmetting. Doel van het middel is het herstel van corona versnellen en een ziekenhuisopname voorkomen. Maar om het onderzoek te kunnen volbrengen zijn proefpersonen nodig. En die melden zich maar mondjesmaat aan. Arts-microbioloog Mark Bonte leidt dus vanuit het UMC Utrecht dit onderzoek in Nederland. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk nodig of nog nodig voor dat onderzoek? Nou, het is een internationaal onderzoek en in de eerste fase, het is de fase 2 van het onderzoek, heet dan de eerste fase die waaraan wij meedoen. Mm-hmm. Moeten 400 mensen deelnemen. En we zitten nu op ongeveer 300. Nederland, het UMC Utrecht, is één van de vele centra die patiënten zeg maar recruteert of deelnemers recruteert. En na die 400 wordt gekeken wat de optimale dosering lijkt. En dan gaat het nog verder voor 1700 additionele patiënten. Okay. Of deelnemers. En dan kan de balans opgemaakt worden of het geneesmiddel veilig en effectief is. Maar wat maakt het moeilijk om de mensen te vinden? Wil men niet meewerken? Of waar nee, zit het in? Nee, op dit moment is het aantal nieuwe besmettingen gelukkig relatief beperkt. Toen wij een half jaar geleden met de voorbereidingen voor dit onderzoek begonnen, was dat natuurlijk niet in te schatten. Het onderzoek vindt ook in meerdere landen plaats. Er zijn andere landen waar het aantal besmettingen hoger is en waar het dan ook makkelijker is om deelnemers te krijgen. Ja. Daarnaast geldt bij al dit soort onderzoek dat de criteria heel streng zijn van wie wel en wie vooral niet mee mag doen. Dus dat maakt het ook, ja, dat is gewoon lastig. En wie wel en wie niet mee mag doen heeft te maken met de aard van de klachten of de ernst ervan? Ja, we zoeken dus mensen die een positieve test hebben gehad en wat klachten hebben, maar wel niet te veel klachten hebben, want we zoeken echt de mensen die uiteindelijk beschermd kunnen worden tegen ziekenhuisopname. Dus op het moment dat patiënten in het ziekenhuis terechtkomen, kunnen ze al zeker niet meer meedoen. Oh, oké. Okay. Want anders zou je gesprek kunnen zeggen, nee, nou, het moeten dus mensen zijn daaraan meewerken. Ja, die gewoon thuis zijn, die wel wat last hebben van luchtwegklachten, die ook een aantal onderliggende ziektes niet mogen hebben. Zeker in een vroege fase van ontwikkeling van geneesmiddelen kijk je vooral bij mensen die voor de rest vrij gezond zijn om te kijken of dat geneesmiddel ten eerste veilig is en een effect heeft. Dus dat maakt het heel lastig op dit moment. Hoe werkt het eigenlijk? Het is een wat wij noemen small molecules. Dat zijn hele kleine moleculen die aan elkaar gekoppeld zijn en precies zo gemaakt zijn dat ze op de aanhechtingsplaats waar ook het virus aanhecht in de menselijke cel gaan zitten. En daarmee eigenlijk voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden in het lichaam. Dat is het idee. Ingenieus gemaakt en nu moet onderzocht worden of het inderdaad in het menselijk lichaam ook zo werkt. Moet ik dan zien dat eigenlijk elke besmette cel, noem ik het maar even, of geïnfecteerde cel, daar wordt een soort kapseltje omheen gemaakt waardoor die niet naar de volgende cel kan gaan? Nee, het virus meldt zich bij een nieuwe cel en daar zit een sleutelgat. Daar moet hij door naar binnen. En dan gaat hij zich in die cel massaal vermenigvuldigen, waarna die cel doodgaat, uit elkaar ploft. En dan gaan al die virusdeeltjes weer op zoek naar het volgende sleutelgat. En dit geneesmiddel steekt eigenlijk een sleutel in het sleutelgat. Ja, zodat ze niet meer naar binnen kunnen. Ja. Dan krijg ik een beetje een beeld ervan hoe dat dan moet werken. Is het in die zin anders dan, want er is wel meer onderzoek gedaan naar andere middelen. Werkt dit dan heel anders? Ja, dit werkt anders. We hebben dus een behoorlijk wat onderzoek lopende en ook al een aantal resultaten van kunstmatig gemaakte antistoffen. Wij maken zelf antistoffen als we geïnfecteerd raken. En die antistoffen beschermen ons dan een beetje, of vaak heel goed, tegen een volgende infectie. En zo werkt vaccinatie ook. Nou, voor mensen die geen antistoffen kunnen maken, is het krijgen van andere antistoffen die dan ook bescherming bieden een oplossing. En daar is heel veel energie in gestoken. En daar zijn de eerste resultaten ook heel goed van. En die zijn ook al beschikbaar. Mm-hmm. En verder worden er nog geneesmiddelen ontwikkeld en getest die specifiek gemaakt zijn om zich tegen het virus te richten. Om te kijken, kunnen we dat virus, het RNA van dat virus, zodanig beschadigen dat het virus zich niet meer kan vermenigvuldigen. En dus is een ander werkingsmechanisme. Ja. En ook die studies lopen. Oké, want er zijn ook wel eerder is men gekomen met medicijnen, maar die waren dan eigenlijk op iets anders gericht en wellicht ook werkzaam voor corona. Maar dit is puur gericht op het coronavirus. Zijn we de grote resultaten in de behandeling, dat gaat dan vooral ook gericht op de mensen die al in het ziekenhuis liggen, op de intensive care vooral. Dat zijn eigenlijk bestaande geneesmiddelen die ingrijpen op de afweer van de patiënt. Dus mensen die op de intensive care liggen hebben doorgaans niet meer zoveel last van het vermenigvuldigen van het virus, maar vooral van de reactie van het lichaam op die ontsteking. En door die reactie van het eigen lichaam op specifieke plekken te remmen, daarmee verbeter je de uitkomst van de patiënten. Dus dat zijn de studies die ook gedaan zijn. En nog steeds lopen. Bij het vaccin is natuurlijk ook wel de vraag, volgens mij nog niet volledig beantwoord, in hoeverre de vaccins houdbaar zijn tegen eventuele mutaties, mutanten van het virus. Hoe zit dat met dit medicijn? Of is dat nog te vroeg? Dat is zeker nog te vroeg. We weten uit de behandeling van infectieziekten met bacteriën en ook met virussen, als je met een geneesmiddel gaat beginnen, dan zullen er mutanten ontstaan die ontsnappen aan dat geneesmiddel. Dat heet antibiotica-resistentie bij bacteriën en virale resistentie bij virussen. Dus dat zal op termijn, als deze geneesmiddelen werkzaam blijken en veel gebruikt gaan worden, zal dat ook zeker gaan gebeuren. In hoeverre dat voor deze geneesmiddel, die small molecules, gaat gelden, dat is nu nog niet te overzien. Maar ja, dat is de consequentie van elk geneesmiddel voor een infectie, dat je uiteindelijk mutanten krijgt die daaraan ontsnappen. Maar goed, dat kan wel een tijdje duren voordat het zover is. Nou hebben we in Nederland nog, misschien is het inmiddels anders, maar rondom de persconferentie vorige week werd er gesproken over 1,8 miljoen Nederlanders die deels of nog helemaal geen immuniteit hebben opgebouwd tegen corona, omdat ze zich om welke reden dan ook niet kunnen of willen laten vaccineren. Verwacht u dat deze mensen wel interessant zouden kunnen zijn voor dat medicijn, of het zouden kunnen gaan gebruiken? Nou ja, goed, dat is een beetje dat zit in hetzelfde straatje. Als je al niet ontvankelijk bent voor het accepteren van een vaccin, stel ik mij zo voor dat die mensen ook niet in de rij gaan staan om proefpersoon te zijn en deelnemer te zijn aan een geneesmiddelenonderzoek waar zeg maar de volgende generatie patiënten baat van zou kunnen hebben. De mensen die zich niet willen laten vaccineren, want kunnen is een ander verhaal dan. Ja. Ja. De mensen die zich wel laten vaccineren, maar er geen baat van hebben, die hebben onderliggende ziekte en die komen voor deze fase van het onderzoek nog niet in aanmerking. Nee. Maar is dit niet in feite wel de groep waarvoor u dit medicijn aan het ontwikkelen bent? Dit medicijn is inderdaad in ontwikkeling voor mensen die ondanks vaccinatie of zonder vaccinatie toch ziek worden. En dan zeg maar hopelijk geholpen kunnen worden, zodat ze niet in het ziekenhuis terecht hoeven te komen. Ja, maar dan is het dus de vraag, misschien is het voor de mensen die inderdaad niet in staat zijn, hè, door gebrek aan weerstand of die antistoffen niet goed aanmaken, daar zou het interessant voor zijn en heel fijn voor kunnen zijn. Maar de mensen die nu al niet willen, daarvoor bent u het ook aan het ontwikkelen, maar die zullen het misschien dan ook helemaal niet willen. Nou, dat valt dan wel weer mee. De mensen die, als ze ziek worden, dan wel. Dan heb ik nog niemand bij het ziekenhuis zien weglopen van, doe mij maar niet naar de intensive care, ik ga wel naar huis. Nee, zo werkt dat dan ook niet. Ja, er was gisteren bij op één ontstond er wat discussie in hoeverre nou wel bekend is of niet bekend is en jullie in ziekenhuizen registreren of de mensen op de IC en in het ziekenhuis wel of niet gevaccineerd zijn. Wordt dat nou geregistreerd of niet? Die informatie is beschikbaar, ja. Die hebben we ook nodig om de vaccineffectiviteit goed te kunnen meten. Dus daarom weten we ook dat 95% van de mensen die nu in de ziekenhuizen liggen met COVID niet gevaccineerd zijn. Even naar de actualiteit dan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft nu 20 miljard euro begroot voor uitgaven die iets met corona te maken hebben. Er komt een speciaal pandemisch centrum om ervoor te zorgen dat ons land ook in de toekomst nieuwe virussen kan bestrijden. Is dat iets van u zegt van, hey, dat met een blik op de toekomst gericht een goede zet? Dat is zeker een eerste goede zet. Ik heb dat nog niet bevestigd gekregen welk centrum dat dan is. Ik neem aan dat het Pandemic Disaster Preparedness Centrum is, wat een samenwerking is van de universiteiten Rotterdam, Delft, Utrecht en Wageningen. Mm-hmm. Die 6 miljoen is een goede eerste stap, want je moet inderdaad goed voorbereid zijn. We hebben dat dit keer gezien. Het was 100 jaar geleden dat de vorige pandemie, grote pandemie, er was. Dus de urgentie werd vrij laag ingeschat en er was eigenlijk, ondanks alle goede bedoelingen, waren we toch slecht voorbereid. Dus als je dat goed wil doen, ja, dan heb je daar infrastructuur voor nodig. En er zijn ook nog wel wat vragen die wetenschappelijke antwoorden vereisen. Maar eerst moet dat geld dus echt definitief over de brug komen. Ook. Ja, en dan moeten we gaan kijken hoe dat ingezet gaat worden. Maar goed, er zal ook vanuit Europa, waar een heel nieuw instituut is opgericht, HERA, waar heel erg veel geld naartoe gaat, en dat zal dan Europees uitgezet gaan worden, ook als doel om toch ook wetenschappelijk meer kennis te krijgen en beter voorbereid te zijn bij de volgende pandemie. Ja. En even de blik op de komende dagen gericht, vanaf de 25e. Weg met de 1,5 meter. Hallo, coronapas, zo gezegd. Bent u als OMT-lid er blij mee dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van die 1,5 meter? Nou, ik ben wel heel blij. Misschien dat als privépersoon moet ik dat eerder vragen. Nou, iedereen wil van die 1,5 meter af. Ja. Maar ik denk dat elk OMT-lid zich op dit moment erg veel zorgen maakt over hoe dit gaat uitpakken. Het OMT heeft in het advies heel duidelijk gezegd, kleine stapjes voorwaarts. Mm-hmm. Niet opnieuw de fout maken die we in juni gemaakt hebben, toen we een hele grote stap zetten en dat pakte helemaal verkeerd uit. Het advies was dus ook om niet alles meteen open te gooien. Vooral ook niet de plekken waar de risico's het grootst zijn op superspreading events. En dat zijn, ja, of je nou wil of niet, dat zijn toch de disco's, de dance events binnen en de nachthoreca. Ja. Dus het stond er ook heel duidelijk in. Ga nou eerst kijken als je stapsgewijs de eerste stap zet, hoe dat uitpakt. En ga daarna pas de volgende stap zetten. En dat is dan toch weer die sector openen. Nou ja, daar is iets heel anders uitgekomen. En het andere, namelijk de sector openen tot 12 uur, wat tot heel veel kritiek leidt. Ja, dat leidt tot heel veel kritiek en dat snap ik ook. Want het is echt niet uit te leggen. Dat virus weet echt niet of het 12 uur is of 11:15. Het gaat ook niet om het tijdstip. Het gaat om de situatie die gecreëerd wordt om het virus zeg maar, te verspreiden. En als je nou met 1000 mensen in een disco staat tussen 12 en 6... of tussen 6 uur 's avonds en 12 uur 's avonds, dat is hetzelfde. We hadden het gewoon dicht moeten laten blijven. Voorlopig, nou ja, goed, dat was het advies van het OMT. En het kabinet maakt het beleid, die maakt daarin de keuzes. Maar ja, dit creëert wel situaties waarvan wij als OMT hadden gezegd, wacht daar even mee om te kijken of die eerste stap goed verloopt. Dat we niet, zeg maar, in hetzelfde scenario terechtkomen als in juni, toen alles weer hals over kop moest worden teruggedraaid. Nou ja, sterker nog, meneer Rotsma, u bent als burgemeester van Eindhoven natuurlijk ook deels verantwoordelijk voor die handhaving. Ik neem aan dat u deze geluiden ook vanuit de horeca en het nachtleven te horen hebt gekregen van, wat is het verschil? Ja, ik krijg het niet uitgelegd. Nee. Laat ik heel eerlijk zijn. Dit soort zaken die worden dan toch beleidsmatig dan bepaald. Los van een OMT-advies worden over de denkbeelden geschuttingen gegooid en succes ermee, burgemeester. Maar hoe gaat u het doen qua handhaving? Nou, ik heb heel nauw overleg met de horeca. Ik heb een hele grote horeca, die zijn goed verenigd. Gisteravond nog overleg met ze gehad. En kijk, ik zeg, ik handhaaf. Punt. Waarom? Als ik zeg, ik ga niet handhaven. Collega's van mij hebben gezegd, ik ga niet handhaven. Nee, dan zeg ik, ja, dan moet ik een andere baan kiezen. Want ik ben de verlengde arm van het kabinet. Ik heb dit te doen. Dus Femke Halsema kan een andere baan zoeken, in die zin. Maar de manier, moet ik maar geen woorden in de mond leggen, maar de manier waarop ik ga handhaven op excessen. Ik ga, wanneer ik zie dat er echt gewoon, of de BOA's of de politie zien dat er als het ware een dikke vinger naar de publieke partijen wordt opgestoken, dan gaan we. En we gaan selectief kijken van, wordt eraan voldaan? Hoor ik ondernemers zeggen, maar ja, als er dan iemand vanaf het terras naar binnen gaat om een sanitaire stop te maken, hoe gaan we daar dan mee om? Ik zeg, dat is jullie verantwoordelijkheid. Laten we het samen doen. Want als we tegenover elkaar komen te staan, dan weet ik zeker, dan wordt de volgende maatregel horeca weer dicht. En goed, de jongen was daar helder over, hè? Ook met naar de wc gaan. Ja, prima, maar hij hoeft niet te handhaven. Ik wel. Ja. Ja, maar dit is eigenlijk, in de praktijk komt het misschien op hetzelfde neer. Alleen nu zeg je, je moet niet openlijk al gaan prediken dat je niet gaat handhaven. Nee, maar je moet er gewoon zorgen dat je met elkaar zorgt dat je deze maatregelen nakomt. Dat je er op volwassen manier mee omgaat. Want er is maar één belang. En dat is het belang van de volksgezondheid. En dat vergeten we nog wel eens. Ja, en daar zit precies uw zorg rondom die coronapas. Kijk, wij willen allemaal zo snel mogelijk van die maatregelen af. Als privépersoon zeker ook. Maar ons advies was echt stapje voor stapje en niet in één keer alles open. Want we hebben echt nog heel erg veel mensen die geïnfecteerd kunnen raken in korte tijd. Dat virus is razend besmettelijk. En als je denkt aan een discotheek met 1000 mensen, daar zal de gemiddelde leeftijd onder de 40 zijn. Dus 1/3 is niet gevaccineerd. Ja, want daar ligt de vaccinatiegraad lager, hè, bij die jongeren. En dat kan toch echt wel tot massale verspreiding leiden. En uiteindelijk ook tot ziekenhuisopnames. En dat is wat we met elkaar hebben afgesproken, dat we dat toch willen voorkomen. Ja, en dan is het cirkeltje weer rond. Want mede daarom zijn jullie met de ontwikkeling van het medicijn bezig. Ook om op een andere manier die besmettingen te voorkomen. Maar dat duurt nog even voordat dat uiteindelijk gebruikt zou kunnen gaan worden, als de resultaten goed zijn. Hartelijk dank en hou ons op de hoogte, als u wil. Mark Bonte. Dank u. De Nationale Nieuwsquiz. Die wordt gespeeld vandaag door Catharina Lammerts. Welkom. Hallo. De zin in? Ja, ja? Heb je gisteren alles wat je kon geabsorbeerd als het ging om Prinsjesdag? Nou, wel een beetje geprobeerd. Maar ik had ook al zoiets van, nou, ik ga me niet overfocussen. Nee, want niet alle vragen gaan daarover precies, natuurlijk. Dus er is ook nog ander nieuws. Een moeilijke dag. Ja, je weet niet wat je allemaal voorgeschoteld krijgt. Nee. Ik zal je niet langer in spanning houden. Succes. Dank je. De begroting die de regering vandaag aan u voorlegt staat in het teken van uitvoering van lopend beleid. It's amazing how you can speak right to my heart. Onderzoek laat al jaren zien dat Nederlanders hun eigen leven een hoogcijfer geven. Without saying a word, you can light up the dark. Zo bouwen we samen aan een beter land voor volgende generaties. You say it. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! De koning zegt er hier maar weinig over, maar in de troonrede werd duidelijk dat het kabinet de portemonnee gaat trekken voor het aanjagen van woningbouw en de verduurzaming van woningen. Hoeveel miljoen euro trekt het demissionair kabinet de komende 10 jaar per jaar uit voor het bestrijden van die woningcrisis? 1 miljoen. Hoeveel zijn er? 9 miljard. Nee, het zit 100 miljoen. 100 miljoen, en dan kom je dus uit op 1 miljard. Ja, dus precies. Ja. Net niet goed. Net niet. Ondertussen blijven de huizenprijzen maar stijgen. We hoorden het vandaag ook weer ook van het CBS. In augustus waren de prijzen hoeveel procent hoger dan een jaar eerder? Volgens mij 16... Het is zelfs nog iets meer. We waren vanochtend hier in de studio ook allemaal onder de indruk. 17,8%, dus bijna 18%. Ja, de scherpste stijging sinds september 2000. Vraag 3 begint weer met een fragment. De Chinese president Xi Jinping heeft een belangrijke belofte gedaan voor de klimaatdoelen. China staat al jaren onder zware diplomatieke druk. China heeft zelf nog een hele weg te gaan als het gaat om het halen van de klimaatdoelen. Met de belofte die Xi heeft gedaan wordt het voor de wereld makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Wat gaat China volgens president Xi niet meer bouwen in het buitenland? Kolencentrales. Ja. En op welk internationaal podium zei hij dat? De Verenigde Naties? Algemene vergadering van de Verenigde Naties, inderdaad, waarin die de VN toesprak via een videoverbinding. Dan vraag 5, we gaan weer naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ze hadden een gevaarlijke grijs buiten die best wel wat er doorheen kwam. Buiten een paar dingen, ja, dat ze nog net iets zuiverder kunnen zijn aan de bal, denk ik. Hebben we het goed gedaan vandaag. Oeh, dat is een van de oranje leeuwen. Ja, maar welke? Ik denk Miedema. Nee. Mark Bont weet het of niet? Jackie Groene. Ja, Jackie Groene. Inderdaad. Zij maakte natuurlijk het doelpunt, gaf ook de assist bij de openingstreffer in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen IJsland. Het was de eerste overwinning van de Oranje Leeuwinnen in de kwalificatiereeks voor welk toernooi? De WK. Ja, WK voetbal inderdaad. 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus wacht niet te lang als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ik kan het als veteraan niet laten. Van de Kamp. 3. Hoe zei je? Van de Kamp. Minister van Defensie, nieuw minister van Defensie. Ik leg hem even bij de jury neer. Het is niet van de, het is Henk Kamp. Henk Kamp. En we hebben best wel veel van de kampen in ons Henk land. Kamp. Maar volgens mij wist je wel precies over wie het ging. Ja. Want de plicht roep, ik heb voldoende munitie om deze functie te vervullen, was nog geweest. En ik ben de nieuwe demissionair minister van Defensie. Dus Henk Kamp was degene die wij zochten. Wordt hij goedgekeurd? En ja, krijg ik door aan de andere kant van het glas in de studio. Dus daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dat je, Catharina, 6 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Okay. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Klanten van welke bank kunnen geld opnemen bij pinautomaten zonder hun pas te gebruiken? ING. ABN AMRO is het. In welk Gronings dorp komt een extra opvang voor 150 vluchtelingen? Farmsen. Ja, wie vervangt namens D66 Sigrid Kaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen? Nee, ik ben hem even kwijt. Rob Jetten? Met zijn bril. Ja, Jetten is het. Rob Jetten, ja. Donald Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen welke krant? New York Post. New York Times is het. De vuurtoren van welke stad staat op instorten? Den Helder. Ja, wie is de beoogde demissionair minister van Buitenlandse Zaken? Ben Knapen. Inderdaad. Servicemedewerkers van welk bedrijf leggen vandaag het werk neer? NS. Ja, welke Australische stad is getroffen door een aardbeving? Melbourne. Klopt. In welk wintersportland ben je niet welkom bij de apres-ski zonder vaccinatie? Oostenrijk. Ja, welke oud-presentator moet 9 maanden cel inhalen vanwege cocaïnesmokkel? Frank Masmeijer. Dat klopt. De minister van welk land doet een noodoproep aan al het zorgpersoneel vanwege corona? Suriname. Inderdaad. Koningin Maxima droeg gisteren een jurk van welk modehuis? Nathan. Ja, en welk EU-land waarschuwt voor een Chinees telefoonmerk vanwege censuursoftware? Frankrijk. Litouwen was dat nog geweest. Dat ging wel goed, toch? Ja. Zeker. 9 vragen, had je goed. Kom je op een score van 63 als we dat vermenigvuldigen met 7. Dus daarmee pak je in ieder geval ruim de leiding. Even afwachten wat de andere kandidaten doen. Had je vraag 15 eigenlijk geweten? Die hadden we niet